سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہیں بری اے جان جان جانے تجلا کہوں تجھے لیکن رضا میرے رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم نہیں گیا حبیب اللہ ماہ نور کی ماہ ربیع النور شریف کی آمد آمد ہے آئیے مل کر شیخ طریقت امیر علیہ سنت نجو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرام لکھا تمام اسلامی بھائی اس کرام میں شامل ہو جائیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سرکار کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد مرحبا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جب تک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے جب تک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ملا رات مناتے جائیں گے نور والا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے نعرہ رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب حبیب اللہ لاکھ شیطان کو روکے فضل رب سے تابد جشن آقا کی ولادت مناتے جائیں گے جھوم کر سارے کہو جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد حضور سرور کی آمد مرحبا رابر کی آمد مرحبا جھوم کے سارے کہو آقا کی آمد مرحبا جھوم کے سارے کہو آقا کی آمد مرحبا حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم سارے عالم سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ کر لو نیت خوب کوشش کر کے ہم اپنا عمل مدنی انعامات پر ہر دم بڑھاتے جائیں گے کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے قافلوں میں ہوں سفر کرتے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے آیا تیرے دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کی گیت گاتے جائیں گے منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نعت منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نعت دھون کی نعت خوانی کی مجاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ خوب برسیں گی جنازے پر خدا کی رحمتیں قبر تک سرکار ناتے سناتے جائیں گے حشر میں زیر روایت ہم دے اتار ہوں حشر میں زیر روایت ہم دے اتار ہوں ناتے سلطان مدینہ گل گناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے صلوا علی الحبیب. آج بات دنیا کے کئی ممالک میں ماہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے اور الحمدللہ ہم اس وقت پاکستان میں استقبال ماہ ربیع النور شریف کی نیت کیے حاضر ہیں, اور انشاءاللہ تعالی کچھ ہی لمحوں میں امیر اہل سنت کی زیارت بھی کریں گے. انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا, اور خوب خوب فیضان میلاد لوٹنے کی کوشش کریں گے. لوٹنے فیضان میلاد, آ جاؤ عاشقان میلاد. الحمدللہ عز و جل خوب خوب خوب خوب اس کی برکتیں رحمتیں پانے کی ہم کوشش کریں گے, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, کہ سب سے بنیادی نیت اللہ کی رضا پانا ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں منانے اور اس خوشیوں کے فیضان کو اپنی خالی جھولیوں میں سمٹنے کی کوشش کریں گے. بس ایک نظر ہو, ایک نظر کا سوال ہے, ہم پر ایک نظر پڑ جائے کہ قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کچھ, یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. الحمدللہ امیر سنت کا نیا کلام بھی تشریف لا چکا ہے. جشن میلاد النبی سب عاشقوں کی جان ہے, جشن میلاد النبی سب عاشقوں کی جان ہے, ہر مسلمان شادماں ہے غم زدہ شیطان ہے. اے خدا پاک تیرا کس قدر احسان ہے, اے خدا پاک تیرا کس قدر احسان ہے, کہ تیرے پیارے کا میرے ہاتھ میں دامان ہے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے آپ آ گئے, رب حبلی امتی کہتے ہوئے آپ آ گئے, آسیوں کی مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. پیدا ہوتے ہی خدا پاک کو سجدہ کیا, پیدا ہوتے ہی خدا پاک کو سجدہ کیا, مرحبا کیا آمینہ کے لال کی بھی شان ہے. پھول رحمت کے کھلے ہیں اے بہاروں کا سما. پھول رحمت کے کھلے ہیں اے بہاروں کا سما, آج جہاں میں جشن میلاد شہزادی شان ہے, آج جہاں میں جشن میلاد شہزادی شان ہے, خوب خیراتیں بٹیں گی آمینہ بی بی کے گھر, خوب خیراتیں بٹیں گی آمینہ بی بی کے گھر, آج زوروں پر عطا و بخشش رحمان ہے. آمینہ کے لاڈلے کی عظمتیں تو دیکھیے, آمینہ کے لاڈلے کی عظمتیں تو دیکھیے, کہ درے والا کا جبریل امی دربان ہے. مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاؤ بھائیو, آج سارے انبیاء کا آ گیا سلطان ہے. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مرحبا سرکار کی آمد. آج ہے جشن ولادت, آج ہے جشن ولادت اس شہر لولاد کا جس پہ نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. سب پرچم ہر طرف لے رہا ہو پیارے بھائیو, لے رہا ہو سب پرچم ہر طرف لے رہا ہو پیارے بھائیو, آج اس کا جشن ہے ایمان کی جو جان ہے, گھر سجاؤ سب گلی کوچے سجاؤ عاشقوں، جشن آمد کا منانا عشق کی پہچان ہے، جشن میلاد مبارک کی نہ کیوں خوشیاں کریں، جشن میلاد مبارک کی نہ کیوں خوشیاں کریں، شاد ہے حور و ملک خوش آج ہر غلمان ہے، ہر برس جشن ولادت کی جو ہے یہ دھوم دھام، ہر برس جشن ولادت کی جو ہے یہ دھوم دھام، سب خدا کا فضل ہے سرکار کا فیضان ہے، یا رسول اللہ بے شک آپ ہی کا ہے کرم، یا رسول اللہ بے شک آپ ہی کا ہے کرم، مجھ کو حاصل دین کے بارے میں اطمینان ہے، مجھ کو حاصل دین کے بارے میں اطمینان ہے، بہر میلاد اے خدا ایسا کرم ہو ایک جھلک، بہر میلاد اے خدا ایسا کرم ہو ایک جھلک، خواب میں اور وقت نظر دیکھ لوں ارمان ہے، خواب میں اور وقت نظر دیکھ لوں ارمان ہے، یا خدا تیری عنایت ہی تو ہے کہ تجھ پہ اور، یا خدا تیری عنایت ہی تو ہے کہ تجھ پہ اور، آمینہ کے لال پر عطار کا ایمان ہے، جشن میلاد النبی سب عاشقوں کی جان ہے، جشن میلاد النبی سب عاشقوں کی جان ہے، ہر مسلمان شاد ہے، ہر مسلمان شاد ہے، تم سدا شیطان ہے، آ گیا میلاد ہے، آ گیا میلاد ہے، آ گیا میلاد ہے، آ گیا میلاد ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، خدا پاک تیرا کس قدر احسان ہے، اے خدا پاک تیرا کس قدر احسان ہے، کہ تیرے پیارے کا میرے، کہ تیرے پیارے کا میرے ہاتھ میں دامان ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، امتی کہتے ہوئے آپ آ گئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے آپ آ گئے، آسیوں کی مغفرت، آسیوں کی مغفرت کا گیا سامان ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، خدا پاک کو سجدہ کیا، پیدا ہوتے ہی خدا پاک کو سجدہ کیا، مرحبا کیا آمینہ کے، مرحبا کیا شان ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد، مرحبا کی آمد، حضور کی آمد، مرحبا مور کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاؤ بھائیو مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاؤ بھائیو آج سارے انبیاء کا آج سارے انبیاء کا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، تفسیر کی آمد، تفسیر کی آمد، چارے کی آمد، چارے کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد، آقا عطار کی آمد، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا آپ نے امیر اہل سنت کی زیارت کی، سبحان اللہ، یہ ہم پر امیر اہل سنت کا احسان ہے کہ میلاد مبارک منانے کا ایک ایسا انداز اور ایسا رنگ عطا فرمایا ہے کہ مدینہ مدینہ ہو گیا ہے. یوں تو جشن ولادت کی خوشیاں صدیوں سے عاشقان میلاد مناتے ہی چلے آ رہے ہیں اور ہر ایک ایک اپنا انداز رہا، ذوق رہا، شوق رہا. الحمدللہ امیر اہل سنت نے جو انداز دعوت اسلامی کو عطا کیا اس کا ایک اپنا رنگ ہے، اس کا ایک اپنا اور مدینہ مدینہ ہے، ذوق ہے، شوق ہے، کیف و سرور ہے، کیف و مستی ہے. پھر ماشاءاللہ اس کی خوشیاں دوبالا کرتا ہوا اتنا خوبصورت اور پیارا کلام بھی ہمیں عطا ہو گیا. مکتوبی آپ کا تشریف لایا ہے جس میں جشن ولادت منانے کی نیتیں بھی ہیں، 18 نیتیں ہیں، اور ایک مدنی بہار امیر سنت نے ہمیں بھیجی ہے. آپ لکھتے ہیں جب تک امیر سنت کی وہ زیارت ہم دوبارہ کرتے ہیں میں آپ کو مکتوب کے کچھ عبارتیں سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے مدینہ محمد الیاس اتار قاضی رضوی عرفی عینہو کی جانب سے تمام اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی خدمت میں جشن ولادت کی خوشی میں لہراتے ہوئے سب سبز پرچموں اور جگمگاتے بلبوں اور ننے ننے کمکموں کو چومتا ہوا جھومتا ہوا شہد سے بھی میٹھا میٹھا مدنی سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اس شعر لکھتے ہیں, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, اسلامی کے مدنی چینل نے 1434 ہجری کے ماہ سفر المظفر میں 11-25 تاریخ یعنی شب یوم رضا تک روزانہ سلسلہ فیضان اعلی حضرت برائے راست یعنی لائیو چلایا. اس میں تلاوت, نعتیں, مدنی مذاکرہ, مدنی کسوٹی, مدنی اشعار کی تکرار وغیرہ کی ترکیب ہوتی. سلسلہ نہایت دلچسپ معلوماتی تھا. اللہ رب العزت نے اس مدنی سلسلے کو عاشقان رسول میں کافی مقبولیت عنایت فرمائی. آئیے ضمن میں ایک مدنی بہار سنیے. چنانچہ کشمیر ہند کے ایک عاشق رسول کا بیان کا لبے لباب ہے. میں دعوت اسلامی والوں کو مدنی چینل پر ماہ سفر المظفر فیضان اعلی حضرت کا سلسلہ چلانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جب سے سلسلہ فیضان اعلی حضرت چل رہا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے روز دیکھتا ہوں اور اس کی برکت سے اعلی حضرت مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی محبت دل میں گھر کر گئی ہے. ایک روز میں اس سوچ میں گم تھا کہ اس عاشق رسول یعنی اعلی حضرت کا بارگاہ الہی میں نہ جانے کیا مقام ہوگا کہ مجھ پر ایک وجد ستاری ہوا اور مجھ گناہگار کی قسمت چمک اٹھی. کیا دیکھتا ہوں کہ جس دن اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے رحلت یعنی وفات فرما گئے تھے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے. آپ کی میت مبارک رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کا ایک ہجوم ہے جس کا شمار انتہائی مشکل. اسی دوران میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے سرحانے جلوہ فرما تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلی حضرت کی پیشانی پر بوسا دیا اور آپ کے سر پر بطور شفقت اپنی مبارک ہتھیلیاں رکھی. میں بھی کسی طرح اعلی حضرت کی لاش مبارک کے سرانے پہنچا اور میں نے بھی وہی عمل کیا یعنی پیشانی کا بوسا لیا اور سر مبارک پر ہاتھ رکھے. پھر وہ منظر نگاہوں سے اوجل ہو گیا. اس کے بعد کی کیفیت بیان سے باہر ہے. الحمدللہ عز و جل اس تائید غیبی سے مجھے یقین ہو گیا کہ ہم صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر ہیں. تمام دعوت اسلامی والوں کو میرا پیغام ہے کہ آپ اعلی حضرت امام اہل سنت کا دامن تھامے رکھنا, انشاءاللہ عز و جل ہمارا بیڑا پار ہے. اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے. صلوا علی الحبیب. ماشاء اللہ اس سال اس قدر چراغا فرمائیے, اتنے سب سب پرچم لے رہیے اور اس قدر لنگر رسائل چلائیے کہ سابی کا سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں. اس سال جشن ولادت کے موقع پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی چینل کے سلسلے فیضان میلاد میں خوب خوب شرکت کیجیے. چراغا وغیرہ کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. پہلے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک فتویٰ ملاحظہ ہو. آتش بازی اسراف ہے اور اسراف حرام. کھانے کا ایسا لٹانا کہ زمین پر گر کر پاؤں میں کچل کر مٹی میں مل جائے بے ادبی ہے اور بے ادبی محرومی ہے. تزیع مال ہے اور تزیع مال یعنی مال ضائع کرنا حرام. روشنی اگر مصالح شرعیہ یعنی شرعی ضرورتوں سے خالی ہو تو وہ بھی اسراف ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 112. رضا الہی عز و جل کے لیے جشن ولادت کی تعظیم کی نیت سے چراغا کریں گے تو اسراف نہیں بلکہ ثواب کا استحقاق ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک مبارک ہے, ان نمل اعمال بن نیات, یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یاد رکھیے ہر نیک عمل میں ثواب آخرت کی نیت ہونا ضروری ہے ورنہ ثواب نہیں ملے گا. جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیت ضروری ہے. ثواب کی نیت کے لیے عمل کا شریعت کے مطابق اور زیور اخلاص مزین ہونا شرط ہے. اگر کسی نے دکھاوے اور واہ واہ کروانے کی خاطر جشن ولادت منایا, اس کے لیے بجلی کی چوری کی, بل جبر چندہ وصول کیا, بلا اجازت شرعی مسلمانوں کو ایزا دی اور حقوق عامہ تلف کیے, اونچی آواز سے اور ایسے وقت لاؤڈ اسپیکر چلایا جس سے مریضوں, سونے والوں, شیر خوار بچوں کو تکلیف ہوتی ہو, تو اب ثواب کی نیت بیکار ہے بلکہ گناہ گار ہے. جس قدر اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا. چنانچہ 18 نیتیں پیش کی جاتی ہیں مگر یہ نامکمل ہیں. علم نیت رکھنے والا ثواب بڑھانے کی غرض سے مزید نیتوں کا اضافہ کر سکتا ہے. حسب حال یہ نیتیں کر لیجئے. کر رہے ہیں انشاءاللہ, چلیں نیتیں کرتے ہیں. حکم قرآنی, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ترجمہ کنز الایمان, اور اپنے رب کی نعمت کو خوب چرچا کرو پر عمل کرتے ہوئے. اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا. رضا الہی رب العزت, رضا رب العزت عز و جل پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کروں گا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے اس کی پیروی میں جھنڈے لے رہا ہوں گا. سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا. دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا. گھر گھر چراغا اور سبز جھنڈے دیکھ کر کفار یقیناً حیران ہوتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی ولادت سے والہانہ پیار ہے. جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا. ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کے ذریعے اپنا باطن بھی سجاؤں گا. 12ویں رات کو اجتماعی میلاد اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن نکلنے والے جلوس میلاد میں شرکت کر کے ذکر مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سعادتیں اور علماء و صلحاء کی زیارتیں اور عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. جلوس میلاد میں با امامہ اور حتی الامکان با وضو رہوں گا, اور جلوس کے دوران بھی مسجد کی نماز با جماعت ترک نہیں کروں گا. حسب توفیق لنگرے رسائل کی ترکیب بناؤں گا, یعنی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسائل و پمفلیٹ نسنت و برے بیانات کی کیسیٹیں اجتماع میلاد اور جلوس میلاد میں تقسیم کروں گا. حسب توفیق لنگر رسائل کی ترکیب بناؤں گا, تقسیم کروں گا. نمبر 17, انفرادی کوشش کرتے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دوں گا. جلوس میلاد میں حتر و سارا راستہ زبان و آنکھ کا کفلے مدینہ لگائے نعتوں کی سماعت و درود و سلام کی کثرت کروں گا. یا رب مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمیں خوش دلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرما, اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت و فردوس میں بے حساب داخلہ عنایت کر. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی نامائے اعمال اسیا سے میرا بھرپور ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا چوب کر بولو مرحبا مرحبا چوب کر بولو مرحبا مدنی التجا اچھی اچھی نیتیں کر کے یہ میل کم از کم 12 جگہ مزید کر دیجئے انشاءاللہ ہم جن جن ذمہ داران تک یہ میل پہنچی ہے وہ مزید 12 مقامات پہ یہ میل فارورڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. آگے آپ نے اپنے دستخط کے ساتھ 30 سفر المظفر 1434 سن ہجری اس کی تاریخ لکھی ہے. غم مدینہ و بقری و بلا و حساب, غم مدینہ و بقری و بلا حساب مغفرت اور جنت و فردوس میں سرکار کے پڑوس کا طلبگار اٹار گناہگار. اللہ تعالیٰ آپ کی انکساری اور عاجزی میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کی عاجزی انکساری کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیں ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلو سے پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, رحمت کھلا گیا چھوڑیں گے سجاوٹ اور کرنا رو ہے جانا کبھی ہر کچھ نہ چھوڑے گی خدا کے دوستوں سے دوستی ہر کس نہ چھوڑیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہر کس نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں کے دشمنی ہر کس نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہر کس نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دعائے نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے جو کوئی جس کا چاہتا ہے اسی عید گاتا ہے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گایا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تو کوئی کس کا کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے گانا ہو کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے کبھی کے گیت گانا ہو کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے تمہارے پر کا قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تنے بٹے جن کی کھا انہی کے ہو گیت گا رہے گئے تیرا کھاوا تیرے گیت گایا رسول اللہ تیرا کھاوا تیرے گیت گایا رسول اللہ تیرا میلاد کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا رہے الفت پہ چل رہا کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے رہے الفت پہ چل رہا کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دعوے ہر کس نہ چھوڑیں گے قبروں حشر میں تسلی رکھنا وہ مایوس قبروں حشر میں آتا تجھے تنہا رسول ہاشمی ہر کس نہ چھوڑیں گے تجھے تنہا رسول ہاشمی ہر کس نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دارے نبی ہر کس نہ تسلی رکھ تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار تسلی رکھ تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار تیرا حامی وہاں پر آمینا کا لاڈلا ہوگا تیرا حامی وہاں پر آمینا کا لاڈلا ہوگا اور ایک جگہ لکھتے ہیں گھبرائے وہی جس کا غمز آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے گھبرائے وہی جس کا غم خوار نہیں ہوتا کیونکہ اعلی حضرت امام علیہ سنت تو ہمیں دے چکے ہیں, خوشخبری دے چکے ہیں. کیا خوشخبری دے چکے ہیں؟ وہ ہے نا, غم زدوں کو رضا, غم زدوں کو رضا مجھدا دیجئے, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو خود ارشاد فرما دیا ہے کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا. گناہ گاروں پر لطف آپ کا ہو گیا, گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا, کہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. ہاں آپ کی, آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. ایسا عالم ہوگا کہ انبیاء کرام نفسی نفسی پکاریں گے, کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. کیا مقام کیا مرتبہ ہوگا, میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. اے مگر اس سے پہلے کی تو بات کرو کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, غلام اللہ کی رحمت سے, غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, میں ان کے, میں آقا کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا. تو میرے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے میلاد منانے کے لیے ہم نے کتنی ایک پیاری نیت, ہمیں امیر سنت نے وہ جو کلام تھا باپا کا نیا کلام اس میں تھا نا, رب حبلی امتی پڑھے, کیا تھا؟ رب حبلی امتی کہتے ہوئے آپا گئے, آسیوں کی مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے آپ آ گئے, سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. دھوم ہے اتار, دھوم ہے اتار ہر سو شاہ کے میلاد کی, جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا يا مصطفى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمد لله 1434 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کی آمد کا جشن ہے. میں جس ملک سے بول رہا ہوں وہاں کیلنڈر کے حساب سے آج چاند رات ہے کہ ہمارے یہاں ربیع النور شریف کی آمد ہو چکی ہے, آپ کے یہاں آمد آمد ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ میں بھی آج چاند رات ہی ہوگی اور ربیع النور شریف کی یعنی یوں آمد ہو چکی ہے. الحمدللہ مدنی چینل فیضان رضا منانے کے بعد اب فیضان میلاد منا رہا ہے. کل سے انشاءاللہ عزوجل باقاعدہ فیضان میلاد کے جو سلسلے جن کا مدنی چینل پر بار بار اعلان ہو رہا ہے وہ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. ابا ہم نے تو نیت کی کہ آج شروع کر دیں. مرحبا, ہم مدینہ شریف میں تو امید ہے کہ چاند ہو گیا, ابھی کوئی پیغام دے دے گا. چاند تو خیر ابھی ہو گیا ہے, مجھے کیلنڈر کے حساب سے نظام ہے اطلاع دے رہا ہے چاند ہو گیا ہے. ہم آپ کے ساتھ آج سے فیضان میلاد کے سلسلے شروع کر دیں. مگر اگر بارہویں شریف ہماری ہوگی تو آپ کی گیارہویں ہوگی, یہ دیکھ لیں. آپ کے ساتھ ساتھ ہیں ہم کیلنڈر والے نہیں, ہم چاند والے رویت ہلال والے. خیر یاد ہے رویت ہلال کی ترکیبیں ہوتی ہیں خصوصاً رمضان مبارک عید حج وغیرہ میں, لیکن سارا سال اتنا اہتمام شاید ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتا ہوگا, پاکستان میں بھی نہیں ہوتا ہوگا اتنا اہتمام جتنا رمضان شریف وغیرہ کا ایک ہوتا ہے, وہ جذبہ ہوتا ہے. تو خدا بہتر جانے والے کیلنڈر کے حساب سے آج ہمارے یہاں 30 تاریخ گزر چکی, تو گزارے کہ آج وہ چاند رات ہے. حقیقت حال سے اللہ ہی واقف ہے. تو آپ اپنے پاکستان کے حساب سے ہی چلیں, یہ آپ کو پوری دنیا میں ایک انداز پیش کر رہا ہے جشن میلادت کا. ویسے اپنے سارا سال ہی میلاد مناتے رہتے ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھوں گا بھی پڑھاؤں گا بھی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.

بھی منانی ہے, گاؤں گوٹھوں میں بھی منانی ہے, وہاں جگہ جشن ولادت کی دھوم منانے کے لیے یہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے بے شمار فیضان مدینہ کے حاضرین اور میرے لیے بابا اور نیت ہے انشاءاللہ بن پڑا تو ضرور 10-11-12 ربیع النور تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. بابا او بی وین بھی ہماری آگے رکھیں باب المدینہ والے جو جو واقعی نیت رکھتے ہیں تین دن مدنی قافلوں میں سفر کی, جو مروت میں ہاتھ اٹھائیں گے نیت ہے کہ نہیں کروں گا سفر تو وہ پھر دھوکہ ہوگا, گناہ کروں گے. واقعی ذہن ہے کہ میں سفر کروں گا, پھر مجبوری آ گئی یا نیت بدل گئی بعد میں تو وہ پھر بھی نیت کا ثواب پائے گا. اور اگر ویسے اب بھی نیت نہیں ہے اور ہاتھ اٹھا دیا کہ میں جاؤں گا تو یہ جھوٹ ہوا نا, دھوکہ ہوا, تو گناہ کروں گے. چاہے بعد میں چلے بھی گئے تب بھی توبہ واجب رہے گی. تو سچی نیت جس کا ذہن ہے کہ میں نے تین دن اپنے شہر میں نہیں مدنی مرکز جہاں بولے وہاں تین دن مدنی قافلے میں گزارنے ہیں ماشاء اللہ. ابا ہمارے اراکین شورا جو یہاں ہے تھوڑی بار ہوتی ہے, ابا اراکین شورا جو ناتھ خان جو اس وقت منچ پر ہیں اس وقت وہ بھی بابا مدنی قافلوں میں سفر کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ ناتھ خان بھی تیار ہیں سفر کریں, سب سفر کریں گے اللہ نے چاہتے انشاءاللہ. جن جن سے بن پڑے تمام اراکین شورا اگر مجھے سن رہے تو سب کے سب 10-11-12 اپنے شہر میں نہیں, اپنا شہر تو ویسے ہی جگمگا رہا ہوتا ہے, وہ جلوس کسی کی قیادت کا محتاج نہیں ہوتا ہے, کوئی اپنی قیادت چمکانے کے لیے جلوس میں آگے چلے وہ الگ بات ہے, لیکن میں صحیح کہتا ہوں کہ جلوس میں لذت اور شیرینی اتنی ہے کہ وہ بغیر قائد کے چلتا ہی رہتا ہے اور میلوں تک چلتا رہتا ہے. ہم میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے شہر کے جلوس میں نہیں جائیں گے تو آپ کے جلوس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہاں کہیں اور گاؤں دیہات میں جائیں ذہنی نہیں رہا جلوس کا تو وہ آپ کی وجہ سے 4 آدمی وہاں جمع ہو سکتے ہیں, یہ فائدہ ہوگا. پھر جب وہاں چل پڑے تو ٹھیک ہے آپ جگہ بدل دیں یا پھر وہ چلتا رہے گا. ایک بار بس آپ مدری چابی سے اسٹارٹ کر دیں اس کو, پھر جلوس ہی جلوس ہے, پھر کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. جاری رہے گا انشاءاللہ. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا نا کہ جب ہمارے بڑے ذمہ داران اطراف گاؤں وغیرہ میں جائیں گے نا تو بڑی رات جو ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے جہاں جہاں ممکن ہو وہ ہمارے ساتھ گزار سکیں گے. اور یوں ان کی کوششوں سے سینکڑوں ہزاروں عاشقان رسول جمع ہو جائیں گے اور اس طرح مطلب ہے کہ اس کی برکتوں سے سب مالا مال ہوں گے. تو یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے سائے بھائیوں کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ 10-11-12 ربیع النور آپ کے ملک کی تاریخ کے حساب سے ہی صحیح آپ مدنی قافلے میں سفر کیجیے. جی کرونا ہند مکہ کابینہ والے جو انٹرنیٹ پر ہیں وہ بھی نیت کر لیں, باپا سب کو پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں. مرحبا آئیے مدنی قافلے میں سفر کیجیے. الحمدللہ آنے والی پیر شریف یہ پاکستان میں یکم ربیع النور ہے, ہمارے یہاں دو کہیں کم و بیش ہو سکتا ہے مگر ایک ہی دن کا عموماً فرق ہوتا ہے. دوبارہ لے کے یہ سب کے لیے پہلی پیر ہوگی پوری دنیا کے لیے. تو یہ یوم قفل مدینہ صحیح بات ہے, میرا جذبہ تو 12 دن کا ہے کہ 12 دن تک وہ ایام قفل مدینہ مناؤں میں ہے کوئی ساتھ دینے والا. ماشاءاللہ ایک نے تو ہاتھ اٹھا لیا, سبحان اللہ بہت سو نے اٹھا لیا. 12 دن تک مدنی قفل مدینہ, ویسے پیر شریف کو یوم قفل مدینہ اپنا یہ تنظیم ہی, لیکن میری طرف سے میرے لیے میں نے 12 دن کے قفل مدینہ کی خواہش ہے میری, ویسا لگے کہ بس لگ جائے. اس زبان نے وہ ستا کے رکھا ہے, وہ ستاتی ہے. ہر 12 دن کے ماشاء اللہ ہاتھ اٹھا رہے, سوچ لیا اگر ذہن نہ بنتا تو ہاتھ نہ اٹھائے. بارہ دن مت دیکھو منچ والے سمجھدار ہیں, ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا بارہ دن کے لیے. یار اپنے پھر نبھا نہیں سکیں گے تو بعد میں نبھا نہیں سکیں گے وہ الگ بات ہے, لیکن نیت اگر اس وقت سکتی ہے نا کہ میں کروں گا تو اس نیت کا ثواب مل جائے گا. اب تمنا ہو تو کیا کرے, تمنا ہے کہ کاش بارہ دن لگ جائے تو کیا اس کی نیت بنائیں گے؟ نیت دیت کی تمنا یہ اور بات ہے کہ وہ ذہن ہو کہ میں نے وہ بڑ بڑ کرتے رہنا ہے, وہ میری خواہش تو ہے کہ نیک بنوں, مگر داڑھی تو روز منڈا دیے میرے کو, میری خواہش تو ہے کہ داڑھی رکھ لوں لیکن صبح شیو تو بنانا ہے, تو یہ تو نیت نہیں ہے, تو دھوکا ہے. نیت ہو, میں نے کل سے اپنے سائی بھائی پر اظہار کر دیا کہ یار مطلب ذہن بنتا کہ بارہ دن مدنی کفلے مدینہ, انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی لگاؤں گا انشاءاللہ. ہم دونوں نے تو نیت کی بھی ہے, یہاں بھی ساتھ دینے والے ہیں ماشاءاللہ, ہاتھ تو اٹھایا دیکھو منچ والوں نے, ایک نے بھی تعاون کا اعلان نہیں کیا. آپ دعا کر دیجئے, ارادہ میرا ہے, کفلے مدینہ میں اچھے بات کرنے کی ممانعت نہیں ہوتی, نیکی کی دعوت دینے کی ممانعت نہیں ہے, انفرادی کوشش کفلے مدینہ کے خلاف نہیں ہے. آپ بارہ گھنٹے تک بیان فرمائیں اگر آپ میں ہمت ہے تو یہ کفلے مدینہ کے خلاف نہیں ہے. اپنے ماں باپ سے ضرورت کی بات کی, اپنے احباب سے ضرورت کی بات کی, کاروبار کے لیے ضرورت کی بات کی, یہ کفلے مدینہ کے خلاف نہیں ہے. ہمیں کفلے مدینہ میں فضول باتوں سے خاص کر بچنا ہے, گناہ بھری باتوں سے تو ہمیشہ بچنا ہی بچنا ہو تو واجب ہے, اور فضول باتوں سے بھی ہمیشہ بچنا یہ بھی ایک افضل کام ہے, اچھا کام ہے. فضول بات تو زندگی میں کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے, مگر چونکہ ہم سے رہا نہیں جاتا تو اس لیے وہ اصل مدینہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ فضول باتوں سے بھی بچت ہو جائے. گناہ بھری باتوں سے ہمیشہ بچنا ہی بچنا ہے, اگر کوئی کر بھی بیٹھتا ہے تو اس کو اظہار کرنا گناہ ہے کہ میں گناہ بھری باتیں کرتا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, وہ تو خود یہ بھی گناہ ہے کہ گناہ کا اظہار کیوں کیا. فضول بات گناہ نہیں ہے, لیکن فضول بات جو ہے نا یہ گناہ بھری باتوں کا بٹن ہے, اس سے بٹن دب جاتا ہے گناہ بھری باتوں کا, اور پھر وہ زبان جو ہے نا وہ بس بے لگام ہو جاتی ہے. تو اگر فضول باتوں سے اس کو روک رکھیں گے نا تو انشاءاللہ گناہ بھری باتوں میں پڑھنے میں امید ہے بچت ہوگی, امید ہے کنفرم نہیں ہے, کیونکہ غیبت تو ایسی بری بلا ہے کہ اشارے سے بھی ہو جاتی ہے, لکھ کر بھی ہو جاتی ہے. اب لکھ کر بھی بات کرو گے, جیسے کوئی آیا جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے لکھ کر اس کو بتایا کہ یہ کانٹا پک پڑا اب بور کرے گا, یہ لکھ کر آپ نے عیسائی بھائی کو بتایا اور آپ اپنی غصے میں کہ میں کفلے مدینہ لگایا ہوا ہوں, یہ کفلے مدینہ نہیں ہے, یہ تو آپ نے وہ عجیبت کی اس کی, جبکہ وہ واقعی بور کرتا ہوں اور لمبی کرتا ہوں اور کوئی شرعی وجہ نہیں ہے بتانے کی اپنے دوست کو, یہ تو تیری رغبت ہوئی. اسی طرح تہمت کی صورتیں بھی بنیں گی تیری ری, بدگمانی کی صورتیں بھی بنیں گی تیری ری. یہ دیکھ لیں کہ تحریر کے بھی ایک ایک لفظ کا قیامت کے روز حساب ہے, اشاروں کا بھی حساب ہے, اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے, جیسے وہ کوئی جا رہا ہو تو زبان کا تو پھر یوں کر کے دکھایا وہ نہیں ہوا. اب اگر کوئی ضرورت کن, اگر کوئی شرحن ضرورت نہیں ہے یوں کر کے وہ موٹا دکھانے کی, تو اب یہ بھی غیبت ہے. موٹے کو بھی موٹا کہنا جو ہے یقیناً اس کی دلاداری ہے, یعنی جب میں جیسے میں موٹوں کے بارے میں بیان عرض کرتا رہتا ہوں سمجھانے کے لیے, تو ایسے موقع پر اگر کسی نے کسی اور موٹے کو دیکھ کر مسکراہٹ اور اشارہ کیا کہ سن آج تیری باری ہے, اور یہ دل تو دکھے گا نا, یا ویسے اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے دلاداری تو ہوگی نا. تو ایسے موقع پر جب کوئی ایسی بات ہو نا تو موٹوں یا کوئی بیچارہ ہو وزن دار آدمی تو اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے, کہ اس کا دل دکھ سکتا ہے, اور اگر آپ قصدن اس کو اس طرح کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر بھی گناہ کا ترتب ہو, کہ اس کی دل آزاری کا باعث آپ بنے. دیکھ دیا نظر پڑ جانا اور ہے, قصدن دیکھنا پھر مسکرانا پھر اشارے کرنا, اب یہ گناہوں کی پھر منزلیں شاید طے ہوتی چلی جائیں. اس طرح زبان سے بھی کچھ بول دینا کہ دیکھا تیری کھینچائی ہو رہی ہے, نہیں تو اس طرح تو ایک تو دل آزاری بھی ہوگی, دوبارہ وہ آنے سے بھی کترائے گا. یار یہاں تو جب دیکھو یہ ہماری کھینچائی کرتا رہتا ہے. یہ بعض بیچارے وزندار ہوتے ہیں کہ جو کوشش کرے لیکن ان کا وزن کم ہوتا ہی نہیں ہے. اب اس کے لیے تو کوئی بول ڈسٹرب ایسا ہو جیسا امام غزالی نے قصہ لکھا ہے. یہ احیاء العلوم جلد اول اپنی علمیہ نے جو تیار کر کے ترجمہ کر کے مکتبۃ المدینہ کو دیے وہ چھپ کر آئی ہے اور سب کو پڑھنی بھی چاہیے. اس میں بڑا ہی عجیب و غریب میں نے قصہ پڑھا ہے حکایت کہ ایک موٹی عورت جس کو اولاد نہیں ہوتی تھی حکیم کے پاس گئی تو بولے کہ میرے کو کوئی ایسا نسخہ دے دو کہ مجھے اولاد ہو جائے. تو حکیم نے کہا کہ تو جو بھی اس کی ترقی کہہ کر اس کے احوال سن کر اس کو کہا کہ تیری عمر سے 40 دن رہ گئی ہے, 40 دن کے بعد تو مر جائیے. اب وہ بڑی سٹپٹ آئی, گھبرا گئی. اب تو وہ مطلب اب جو گھبرائے گی تو کیا ہوگا, بھوک مرے گی, کھانا تو نہیں کھا سکے گی. جب بھی غم کا غلبہ ہو تو بھوک مر جاتی ہے, اس کی بھوک مر گئی. اب وہ زبردستی اکا دکا نوارا کھائے اور جو مطلب گزارا کیا, اور وہ صدمے سے کہ اب 39 دن رہ گئے تو 38 دن رہ گئے تو وہ دن گن رہی تھی کہ شوہر کو بھی بتا دیا کہ اب تو میں گئی. حکیم صاحب بہت مضبوط حکیم صاحب تھے, وہ انہوں نے کہہ دیا کہ تیری عمر 40 دن باقی رہ گئی ہے, تیرے کو ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. اب یہ گھلتے گھلتے کبھی گھل گئی, 40 دن پورے ہو گئے. اب وہ زندہ تھی, اب اس کے شوہر نامدار حکیم صاحب کے پاس پوچھے کہ حکیم صاحب آپ نے جو کہا تھا کہ یہ 40 دن میں فوت ہو جائے گی, لیکن یہ تو کافی وہ صدمہ اس نے دل پہ لے لیا ہے, کھانا پینا چھوڑا ہوا اور اس کا بہت زیادہ وزن گر چکا ہے, پتلی ہونے لگی ہے زندہ, کوئی کرم فرما دے. حکیم صاحب مسکرائے بولے کہ وہ مسئلہ یہ کہ اور کوئی صورت نہیں تھی کہ اس کا وزن کم ہو, کیونکہ اس کی بچہ دانی پر چربی چڑھ گئی تھی بچہ دانی کے منہ پر. اب اس کے پگھلانے کی میرے پاس کوئی دوا تو ہے نہیں, تو میں نے اس کو یہ بطور علاج اس کو ڈرایا تھا کہ یہ موت سے ڈرے گی تو ہی کھانا چھوڑے گی, اب انشاءاللہ تمہارا بچہ ہو جائے گا. ایسا کیسا نسخہ ہے, اب اس بار بول لسٹ بول لے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ڈاکٹر حکیم اس طرح جھوٹ بول کے مریضوں کا علاج کرے, کہ ایک قصہ لکھا ہے امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ علیہ نے, نہ ڈاکٹر اتنی ہمت کرے گا نہ حکیم اتنی ہمت کرے گا. آج کل کوئی ہمت اس طرح شاید کرے بھی نہیں کہ یوں بول دے. خیر, تو کسی کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ ہو سکتا ہے بیچارے وہ مرض ہوتے ہیں بعض اوقات کے, وہ کوشش کرتے ہیں لیکن وزن کم نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت پر قوت کے لیے اچھی صحت نصیب فرمائے, ہم اس کی بارگاہ میں سجدے کثرت کے ساتھ کر سکیں, نصیب ہو جائیں, مدنی قافلوں کے مسافر بن سکیں, مدنی انعامات پر خوب عمل ہوتا رہے. تمہارا لو بات چلی تھی کفل مدینہ پر, تو کفل مدینہ میں گناہ بھری باتوں سے بچنا یہ بھی کفل مدینہ میں ہے شامل, اور وہ یہ ایسا کفل مدینہ کہ یہ تو آخری سانس تک رہنا چاہیے. پہلے یہ تو گناہ تو بھائی گناہ ہے, گناہ کی اجازت تو ہو نہیں سکتی. اگر کوئی کہے کہ بھائی فلاں گناہ کی شریعت نے فلاں موقع پر اجازت دی ہے, تو جب وہ اجازت ہو گئی تو اب وہ گناہ نہیں رہا. جیسے غیبت کی بھی اجازت ہوتی ہے, جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہوتی ہے, بندہ مار دینے کی بھی اجازت ہوتی ہے, اس کے مواقع ہیں نا. تو اب یہ اگرچہ یہ ویسے گناہ ہے لیکن جائے شریعت میں اجازت دی تو یہ گناہ نہ رہے. دوبارہ یہ کہ فضول باتوں سے بچنا ہے اور ضرورت کی باتیں جہاں جہاں ممکن ہو میں لکھ کر اشارے سے کرنی ہے, جو میں کفل مدینہ میں میں یہ اس میں فرق ہے. اور جہاں جو نہیں سمجھتا اس کو پھر اشارے کر کر کے پریشان نہ کر کے پھر اس کو ایزا ہوگی. اب امی نہیں سمجھتی اب وہ خامہ خواہ اس پر آپ اپنا کفل مدینہ مسلط کیے جا رہے ہیں تو وہ پھر اس کا دل دکھے گا, وہ زیادہ بولے گی اور یہ آپ اس کے سبب بنیں گے یا گھر میں ماحول پھر خراب ہوگا. تو یہاں پھر زبان سے ہی بات کریں, امی سے, ابو سے, بھائی سے, بہن سے. یہ اشاروں اور لکھ کر باتیں عموماً اپنے ماحول کے سہ بھائیوں میں چل سکتی ہیں جو کفل مدینہ سے واقف ہو بالکل, یعنی کوڑے جو ہوتے ہیں ہوا ان میں نہیں چلتی, یہ بھی فرق رکھیے گا. پھر جہاں بولنا ضروری ہے جیسے بعض جگہ بولنا واجب ہوتا ہے, اب کسی نے کہا السلام علیکم اور آپ بولو میں نے کفل مدینہ لگا ہوا ہے یوں کر کے پھر یوں کرنے لگا تو یہ کفل مدینہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ گناہ ہے, آپ نے وہ گناہ کر دیا. یہ سلام کا جواب زبان سے وہ بھی فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. اگر تاخیر سے جواب دیا تب بھی توبہ واجب, توبہ کرنی ہوگی. اتنی آہستگی سے جواب دیا کہ اگلا سن نہ سکے تب بھی توبہ کرنی ہوگی. اور یہ عام ہے, سلام کا جواب دیتے ہیں تو کر کے دل میں دیتے ہیں, بعض اوقات تاخیر بھی کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے سارے گناہوں سے توبہ کر کے درست انداز میں سلام جواب کی ترکیب فرمائیں. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو یہ ساری باتیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی. تو بہرحال یہ کہ پیر شریف کی آمد آمد ہے اور یوم کفل مدینہ ہر دعوت اسلامی والے کو منانا چاہیے, ہر دعوت اسلامی والی کو بھی منانا چاہیے. اور میں ویسے 72 گھنٹے کا اپنے لیے وہ تقریباً عرض کرتا رہتا ہوں, میں 72 گھنٹے لگاؤں گا اور اس بار میں نے 12 دن کا اپنا ذہن بنایا, اللہ مجھے استقامت دے کہ میں نے 12 دن کا کفل مدینہ لگانا ہے انشاءاللہ. شاء نگران کابینہ کے ساتھ مشورہ ہوا انشاءاللہ 12 دن دعا کر اللہ استقامت نصیب فرما. اچھا آپ 12 دن لگائیں گے نگران کابینہ انشاءاللہ, مبارک ہو. ان کی صحبت ساتھ رہے گی تو امید ہے کہ مدد آ جائے گی. 12 دن تک رہیں گے, دیکھتے ہیں بابا تھوڑا سا وہ کتنا وہ ٹیکولر مڑی انہیں ہاں کون کس کو اپنی صحت سے مستفید کرے گا دیکھتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو کریں گے ظاہر ہے. اب یہ بھی میں کیسے کروں گا نگرانی شدہ کو نگرانی کابینہ کی چھوٹا بڑا ہوتا اندر الناس مرا ضلع ہوں والا معاملہ بھی رکھنا پڑے گا نا, تو دونوں ایک دوسرے کو فیصلہ آپ کریں گے. اب میں بھی مدنی چینل پر ہوں, مجھے بھی فیصلہ آپ کرتے رہے. تو دیگر اسلام بھائی بھی 12 دن کی ہمت کریں, 12 دن میں کچھ پا لیں یار حاصل کریں. دیکھو نا فیضان اعلی حضرت 12 دن تک وہ روزانہ دیکھتے رہا دیوانہ, اور اس کی ابھی نگران شورا نے آپ کو مدنی بہار بھی سنائی, کیسی پیاری مدنی بہار ہے, کیسا کما گیا نا, کیسا کمایا. اچھا اس میں کافی یعنی کہ وہ نوک پلک سنواری گئی ہے اس کی میل میں, ورنہ وہ اس کی تحریر سے ایسا لگتا تھا کہ وہ شاید دعوت اسلامی کے ماحول میں باقاعدہ ہے بھی نہیں, اس کی تحریر سے یہ امپریشن تھا. اور ایک یعنی عام اسلامی بھائی ہوگا یہ, اس نے فیضان اعلیٰ حضرت دیکھا اور کما گیا, آقا کا جلوہ دیکھ لیا اس نے, اعلیٰ حضرت کی زیارت بھی کر لی اور اس کی عقیدت بھی بڑھ گئی کہ اعلیٰ حضرت کی مطلب یہ کہ قسمت پہ ناز جتنا رش کرے کم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلی حضرت کی میت پر تشریف لے آئے سبحان اللہ, اور پیشانی چومی اور دست شفقت میرے آقا اعلی حضرت کے سروں پر سر اقدس پر رکھا. کیا بات ہے, یہ باہر مدینہ مدینہ باہر ہے الحمدللہ. اللہ ہم کو بھی آقا کی برکت نصیب فرمائی. وہ جو بارہ دن تک جشن میلاد منائے گا وہ تو فیضان اعلیٰ حضرت تھا. اب فیضان میلاد بارہ دن تک جو مسلسل دیکھے گا خدا جانے وہ کیا کیا نہیں پائے کیا کیا پائے گا. تو بس یہ کہ ذہن بنا لے ناظرین حاضرین کہ مدنی چینل ہیں اور ہم ہیں. آپ ادھر بھی نہیں جانا, نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا ہے, سیدھے مدینے جانا ہے انشاءاللہ. مدنی چینل انشاءاللہ, مدنی چینل کے ذریعے مدینے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اوبی وین پاک حجویری کابینہ مرکز الاولیاء میں ہے اور یہاں عاشقان رسول جمع ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت تعداد ہے الحمد للہ ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ مرکز الاولیاء میں تو جھنڈے بھی ہیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ بپا میرے بارہ جھنڈے ہیں. سبحان اللہ میرے بارہ جھنڈے ہیں تو بابو المدینہ والا ہیں الحمد للہ. یہاں بھی ہیں مرکز الاولیاء والوں کو دیکھ کے میرے پاس بارہ جھنڈے ہیں. سبحان اللہ مالی والا ہوں. پاپا آج باب المدینہ میں بھی ہماری کابینہ اتاری کابینہ کے اسلامی بھائی بھی حاضر ہوئے بابا. سبحان اللہ مرحبا. اب ان کے ہاتھ میں بھی جھنڈے بابا یہ بھی لہرا رہے ہیں قبول فرمائے ان کے بھی. بارہ دن کفل مدینہ لگانے کی نیت کے ایسے میں آنا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. اللہ ان سب کو استقامت بخشے اور ان کے صدقے مجھے بھی استقامت عنایت فرمائے. بتائیے کہ اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس یوں موصول ہوا کہ باپا کے فرمان پر لبائی کہتے ہوئے بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے اور مکمل بارہ دن کفل مدینہ لگانے کا پکا ارادہ کیا ہے. واہ واہ واہ واہ. اور باپا اللہ تعالیٰ اس کو بارہ مرتبہ مدینہ دکھائے. سبحان اللہ امین امین. بابا آج تو شوبھا بھی مدنی قافلہ ہے ہمارے مدنی مذاکرے میں. بابا پنجاب ایرانی کابینہ سے تقریباً 200 اسلام ہے بابا بارہ دن کے لیے باب المدینہ حاضر ہو گئے بابا. اچھا جی بابا 200 سے بارہ دن کے لیے باب المدینہ آ گئے. جی ہاں بابا بارہ دن کے لیے آ گئے. اللہ اللہ مرحبا جی آیا نو. اب یہ کہ ان سے درخواست ہے کہیں جائے نہیں فیضان مدینہ میں ہی رہیں. بابا دن میں ان کا جدول سیکھنے سکھانے کا بھی بنا لیا مزید بھی کہیں آنا جانا نہیں ہے. جی اور فیضان مدینہ ہے اور ہمیں اور فیضان میلاد ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت خوشی کی بات ہے. اللہ آپ کو مبارک کرے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اطلاع دی کہ جہاں بابا اس وقت دلوا فرمائے وہاں پر ماہ میلاد کا چاند نظر آ گیا. مدینہ منورہ میں بھی اطلاع ملی ہوئی ہے کہ ماہ میلاد کا چاند نظر آ گیا اور وہاں بارہ ربیع النور شریف کا مہینہ شروع ہو چکا اور ہم استقبال ماہ میلاد کے حساب سے میں نے اسی احتیاط عرض کیا بابا. چاند کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے وہ کیلنڈر کے حساب سے. آپ کے یہاں مطلب کہ ربیع النور شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے کیلنڈر کیلنڈر کے حساب سے اور مدینہ منورہ کی بھی یہی اطلاع ہے اور ہم استقبال ماہ ربیع النور شریف کے حوالے سے ابھی جمع ہیں اور آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ابھی ماشاءاللہ اوبی وین کے ذریعے بہت سارے عاشقان میلاد جمع ہیں اور مدنی چینل پر ڈھیروں ڈھیر عاشقان میلاد اس وقت دنیا بھر میں مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے. آپ سے التجا کرتے ہیں پاپا کہ آج کی اس بابرکت مبارک رات خوشیوں کی رات مسرتوں کی رات کی برکتیں اور ہم پالیں, ہمیں توبہ کروا دیں, ہمارے گناہوں سے توبہ کروا دیں. میں مدنی چینل کے ناظرین حاضرین سب سے عرض کروں گا آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں خلوص دل کے ساتھ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے, ہمارے گناہ معاف ہو جائیں, ہم بخش دیے جائیں, ہمیں مغفرت کی بھیک مغفرت کی خیرات نصیب ہو جائے. کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو

جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا کل آپ کے یہاں چاند رات انشاءاللہ ہونی ہے, تو مدنی التجا ہے کہ غروب آفتاب سے قبل 12 منٹ, زیادہ وقت دیں تو آپ کی مہربانی, کل براہ راست ایسا سلسلہ کریں جس میں ربیع النور شریف, ربیع الاول شریف کا استقبال ہو, استقبالی اشعار پڑھے جائیں, پھر مبارکباد عاشقان رسول کو پیش کی جائے کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا, جبکہ چاند کی اطلاع ملے, تو اس طرح کا کوئی سلسلہ کریں گے نا, تو اس سے یہ کہ جو دنیا میں ایسے ایسے مقامات پر عاشقان رسول ہیں کہ بیچاروں ترس جاتے ہیں جشن ولادت کا کوئی نقشہ دیکھنے کے لیے یا کچھ بھی پتہ ہی نہیں چلتا, تو مدنی چینل کی برکت ہے کہ کچھ نہ کچھ پتہ چل رہا ہے کہ کیا مطلب عشق رسول, کیا سنیت, کیا بزرگان دین کا فیض, کیا جشن ولادت. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شاید لاکھوں ہوں گے ناظرین کہ جس نے مدنی چینل کی برکت سے جشن ولادت کی اصطلاح جو ہے نا یہ سنی ہوگی ہمارے منہ سے, اور ان کو بیچاروں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, اعلیٰ حضرت کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہ لاکھوں نے اب فیضان اعلیٰ حضرت اور یہ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے اعلیٰ حضرت کا نام سنا ہوگا, کہ یہ بھی کوئی بزرگ گزرے ہیں ماضی قریب میں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو اگر آپ کل کو ایسا سلسلہ کریں گے ان نیتوں کے ساتھ, ان کی دلجوئی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں لاکھوں مسلمانوں کی دلجوئی ہو جائے گی آسیان رسول کی, اور بھی اپنا دل بہلائیں گے آپ لوگوں کو دیکھ کر کے, واہ بھائی ہمارے یہاں بھی جشن ولادت ہے. پاپا ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کل یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے مدنی چینل پر براہ راست 5:30 استقبال ماہ ربیع النور شریف کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اجتماعی ذکر و نعت کا انعقاد کریں گے, اور اس میں جسے آپ ابھی رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی کے مطابق ہم کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ انشاءاللہ تعالی 5:30 ہمارے یہاں 6:03 پر شاید غروب آفتاب ہے. جی جیسا آپ فرمائیں. تو آپ کے یہاں تو کل چاند جی اگرچہ رویت ہلال پر ہی اس کا انحصار ہے, لیکن کل پہرے کا وہ 30 اور ہمارے یہاں دوسری شب ہوگی, تو کل تو ہو ہی جائے گا کل اگر وہ دیکھنے کی ترکیب ہو جائے نا. 30 کا چاند ویسے بھی یہ دیکھے تھوڑی نظر کمزور بھی ہو تو نظر آ جاتا ہے, کل اگر دیکھنے کی بھی ساتھ میں ترکیب ہو یا ایسی جگہ سے تو ممکن نہیں ہے شاید جہاں سے چاند بھی نظر آئے اور آپ براہ راست ایسا کیمرہ ہو کہ اس چاند وہ چاند ہمیں دکھا دیں براہ راست. ایسا اگر دیکھیں وہ ٹیکنالوجی تو اب بہت ترقی کر گئی ہے, ہم بھی دیکھیں اللہ کرے نصیب ہو جائے, اگرچہ مطلب یہ کہ اوقات کا مسئلہ ہے, نمازوں کے اوقات اور غروب آفتاب کے اوقات ہر جگہ اپنے اپنے ہوتے ہیں. ہمارا لیے کہ جس کے نصیب میں ہوگا وہ براہ راست چاند دیکھ لے گا, پھر وہ چاند انشاءاللہ جب دوبارہ چلے گا تو ہم جیسا بھی دیکھ لے گا, کیونکہ ہمارا تو وہ مغرب کی نماز اس وقت جاری ہوگی. ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارا ایک کیمرہ چاند کو ڈھونڈ رہا ہوگا, جی, اور بقیہ جو ہے نا کیمرے وہ مدنی چینل پر عاشقان میلاد کو دکھا رہے ہوں گے, اور انشاءاللہ عاشقان میلاد اس کیمرے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ چاند کی زیارت بھی کر لیں. تو مجھے اس چاند کی زیارت شاید آپ کے اس سے ملے گی نہیں, آپ کا سلسلہ میں شاید نہیں دیکھ سکوں, ہمارے یار مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نماز کا, نماز گزار نماز نماز ہے, اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے نا, اس کی صورت ہے مغرب, تو اس لیے وہ آپ کو تو باپا ہم ہمیں مدنی خبروں میں وہ چاند کی زیارت کرا دینا باپا. آپ آئیے آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ آپ یہ دعا چاند دیکھ رہے ہوں گے, ہم انشاءاللہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہوں گے مغرب کی, بلکہ فارغ ہو گئے ہوں گے یار. پہلے آپ کا چاند ہو جائے گا, وہ سوری یار, ہاں نہیں ہم دیکھ سکیں گے یار, امید تو ہے ان شاء اللہ. ہو سکتا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے ہم دیکھ سکیں گے یار, جی پاپا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ آپ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں. واہ مدنی داؤ چلایا آپ نے بھی یار، چلو بھائی اسلام بھائی تیار ہو جاؤ، اسلام بھائی کو بول دیا ہے، ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے بیٹھ جائیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. یہ بات کی آپ نے، واہ واہ واہ، آپ چاند دیکھ لو آپ تو دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم تو دیکھتے کیا کیا دیکھیں، جن آنکھیاں دل بھر دکھا ہو آنکھیاں تک لیا تو ملیا، تو ملی ہوتے ساجن ملیا اور آسا لگ پہ ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، ہاں مغرب پر ہمارے دیر ہوگی کافی. مرحبا مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدی چنا کے ناظرین، آپ بھی ان اوقات میں، اب آپ دکانوں پر ہو، بازاروں میں ہو، جہاں بھی ہو، جہاں جہاں سہولت ہو سکے مدنی چینل چلائیے. اور ہم، میں نے تو کوشش کی کہ بس اس انداز سے کوئی چل کی ترکیب بن جائے، اور امید ہے چل چاند. آپ کو چاند نظر کیا آئے گا؟ اب دیکھتے بابا کیا کیا نظر آتا ہے، آپ دکھائیں بس انشاءاللہ چاند دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ چاند دیکھیں گے، ہم آپ کی آنکھوں کو دیکھیں گے مدری چینل پر انشاءاللہ. کل براہ راست استقبال ربیع النور کا روح پرور سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. اب سوال جواب کی ترکیب کریں جی بابا جی. بالٹیاں ہو نا، اس پہ برف وزن رکھ دیا جائے، الڑے نہیں پیاسا نہیں چھل جائے گا کل انشاءاللہ. الڑے کیا ہوتا ہے؟ جس کو سمجھا رہا تھا وہ سمجھ گیا ہوگا. چلو جو میں 12 جھنڈے ہیں نا، تو یہ رکھتا ہوں ایسا، منہ بہت چھوٹا ہے جس میں، تو یہ اس کی پلاسٹک کی جو پٹیاں لپٹی ہوئی نا خوبصورت، چھل جائیں گی، خطرہ یہ. تو ڈول ٹائپ کی چیز ہو نا، اس میں کوئی وزن رکھ دیا تھا الڑے نہیں، کیا الڑے نہیں بنے، الٹ نہ جائے. جیسے یہ پیالہ ہے، یہ پیالہ یہ یوں ہو گیا نا، ہماری الڑ گیا، الڑ گیا، الڑ گیا. چلے ہاں ماشاء اللہ، چلو ایک تو آ گیا، یہ الڑے گا نہیں، یہ الڑے گا ہی تو، ہاں نہیں اڑ رہے ان شاء اللہ. مدینہ مدینہ ہاتھوں ہاتھ کام ہو گیا. سوال کام ہو سکے، مدینہ مدینہ جزاک اللہ. السلام علیکم. دیکھو ایک آگے آئیے ہاتھوں ہاتھ، واہ بہت مزنی ہے، الحمدللہ. میرا نام عارف ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ آج کل جو ربی نور کے حوالے سے جھنڈیاں بن رہی ہیں، ہم لوگ جو بناتے ہیں آج کل اس کا کام بہت عروج پر ہے، اس میں ہماری کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے کہ اس کا ثواب بھی ہمارے کو ملے اور یہ بنائیں؟ پیسے بھی چاہیے اور ثواب بھی چاہیے، ایک من دو کاج. اب اس میں تو یہ کہ وہ جو کاروبار کی نیتیں ہوتی ہیں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، حلال کماؤں گا، پھر اگر آپ جشن ولادت کی عقیدت کی بنیاد پر یہ نیت کریں کہ میں کیونکہ یہ آقا کی ولادت کا جشن ہے تو میں اس میں نفع کم رکھوں گا، یہ نیت ہو سکتی ہے. تو اگر غریب حسرت سے دیکھ رہا ہوگا تو اس کو جھنڈا اٹھا کے تحفے میں دے دوں گا، اگر یہ نیت ہو سکتی ہے، یہ غریبوں کی لائن لگ سکتی ہے، یہاں مفت ملتا ہے. یہ دیکھ لیں اپنا جیب دیکھ لیں اپنی، تو سید صاحب آئیں گے لینے کے لیے تو ان کو 12% لیس کر دوں گا، کیونکہ یہ آقا کا جشن ہے، تو آقا صاحبوں کی تو خاص چیز ہے سیدوں کی. تو یہ تو سارے کاروبار والے اگر 12 دن کے لیے کر لیں کہ بھائی جو بھی سید زیادہ آئے گا میں اپنی چیز 12% اس میں ریٹ کم کر دوں گا، دام کم کر دوں گا، اگر 100 روپے کی ہے تو 88 روپے میں دے دوں گا، بھلے سید موچ کریں. اب خدا نہ خواستہ میں کوئی جھوٹ بول کے سید آ گیا، لیکن سید نہیں ہوگا، جھوٹ بولے گا میں سید ہوں تو یہ گناہ گار ہوگا، جہنم کا حقدار ہوگا، اور جس کو پتہ نہیں اور اس نے سید سمجھ کے اس کو دے دیا سستا, یہ ثواب کا حقدار ہوگا, اس کو ثواب ملے گا. کیونکہ تحقیق کی حاجت نہیں ہے. اگر یہ سید کو پوچھے گے تیرے پاس ثبوت کیا ہے, تو یہ دل آزاری ہوگی کہ سیدوں کے پاس ثبوت کہاں سے لائیں گے. وہ بولے گا ہمارے پاس شجرا ہے, تو شجرا تو نقلی بھی لکھ سکتا ہے آدمی, کسی کا اٹھا کر بھی دکھا سکتا ہے تو یہ ہمارا شجرا ہے. تو یہ شجرے چیک کرنے مت بیٹھنا کہ آج آپ نے سید کو اس لیے ستایا کہ سید ثابت کر, کل آقا نے قیامت کے روز فرما دیا کہ تو میرے بیٹے کو چیک کر رہا تھا, اب تو اپنا مسلمان ہونا ثابت کر تو کیا کرو گے. یہ ڈرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو کبھی بھی کسی سید کے بارے میں یہ نہیں کہا کرے کہ یہ نقلی سید ہے, تو یہ ایسے ہی بس یہ فقیر ہے, اپنے آپ کو سید بولتے ہیں یہ لوگ, تو جھوٹ بولتا ہے. نہیں, جب تک آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت نہ ہو کسی کو جھٹنا ہی نہیں. اس کا شرعی ثبوت ہے مشکل, اس کا سید کا مسئلہ یہ کہ جس کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ یہ لوگ کہتے ہوں یہ سید ہے تو وہ سید ہے. اگر وہ زبان سے کہتا ہے کہ میں سید ہوں تو یہاں اس کو مان لینا ہوگا. اس میں تحقیق کی نہ حاجت ہے نہ اجازت ہے, اجازت بھی نہیں ہے. اجازت میں پھر دل آزاری ہوں گی, تو گناہوں کے دروازے کھلیں گے. جیسے آپ کو کوئی بول دے کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو مسلمان ہے, مجھے شک ہے تیرے اوپر تو غیر مسلم ہے, کتنا برا لگے گا. اور شک کرنے والا بھی اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے اس طرح شکو کو شبوہات پیدا کر کے. تو ہر بات کی تحقیق نہیں ہوتی. تبرکات میں بھی یہی ہے کہ بھئی اب جیسے کہ منہ مبارک کا سیزن ہے, ان دنوں منہ مبارک کی زیارت بہت کی جاتی ہے, تو بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ کیسے ثبوت کہ یہ منہ مبارک ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بال مبارک ہے, ثابت کرو. تو ایسوں کو الزامی جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اپنا باپ ثابت کرو, کہ تمہارا جس کو تم باپ بولتے ہو باپ پہ تم پتا کیسے چلا. میرے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا باپ کون ہے. جس کو ابو ابو کہتے ہیں وہ باپ ہے, مان دیا جائے گا باپ. لیکن حقیقت میں ہو کوئی بعید نہیں کہ یہ باپ نہ ہو کوئی اور باپ ہو. بصورت پاپ آپ کی پیدائش ہوئی ہے, کچھ پتا نہیں ہے نا, تو ہم باپ ہی کہیں گے اس کو, اس کے حقوق ادا کریں گے, ثواب کمائیں گے, حق طلبی کریں گے, گناہگار ہوں گے. تو اسی طرح جو سید مشہور ہو گیا بس سید ہے, اس کے باپ کی تحقیق کی حاجت نہیں ہے. اسی طرح منہ مبارک کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ منہ مبارک ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مبارک ہے تو اس کو مان لیں گے, تعظیم کریں گے, اس کا ثواب ملے گا. اسی طرح دیگر تبرکات جو بزرگوں سے منسوب ہوتے ہیں یا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منسوب ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالے پاک, تو یہ قدم مبارک وغیرہ جو بھی ہو, یہ تلوار مبارک, یہ اسا مبارک, یہ امامہ مبارک, تو جن کے بارے میں جو مشہور ہوتا ہے یہ مان لیا جائے گا. اس کی تحقیق کی شرعاً کوئی حاجت نہیں ہے, اس کی تعظیم کریں گے, اپنی نیت کا ہمیں ثواب مل جائے گا تعظیم کا. اگر کسی نے جھوٹ مشہور کیا تو اس کا گناہ اس کے ذمے ہے, وہ جانے اس کا رب جانے. ہمیں اس میں مطلب دینے کے بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تعظیم کریں گے. یہ تبرکات کا اصول میں نے علماء نے بزرگوں نے جو لکھا وہ عرض کیا, اسی طرح سید کا بھی یہی اصول ہے جو میں نے عرض کیا. تو ہے کوئی کاروبار والا پیغام دے گا کہ ہم آل رسول, جو بھی آئے گا آل رسول ہو ہو سنی ہے, تو جو آل رسول آئے گا جو سید آئے گا ہم اس کو 12% وہ اپنے کاروبار میں کٹوتی کر دیں گے. ہے نا, منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں. پیسے کی بات مت کرو, باقی ہماری جان بھی قربان ہے, مصطفیٰ کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. ہم یہ کہ ہم دیکھو پہلے نوٹوں سے فضا کرتے تھے, پھر جان کی باری باتیں آئے گی. اگر نوٹے قربان نہیں ہے تو میری جان کیسے قربان ہوگی. پھر اس پر سوچنا پڑے گا, اس نعرے کا جواب دینے پر کہ آقا کی آل پر مال بھی قربان ہے, آقا کے نام پر جان بھی قربان ہے. امید کرتا ہوں باپا ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ پیغام آئیں گے ان شاء اللہ, نہیں ایسے عاشقان رسول پڑے. تو اس معنی ان کے پاس بڑے بڑے ہول سیلر بھی آئیں گے, گاہک 12% کم میں دے دو, تو بولے یہ تو ہمارا ہمارا نہیں کہتا تم پہ لوز ہو رہا ہے ہم کو تو 2% بچے تھے ہمارا بھی تھے تم کو لیس کیسے کر دیں تو یہ امتحان ہے تو جہاں آپ کو نقصان ہوتا ہو واقعی نقصان ہوتا ہو تو وہاں ٹھیک ہے آپ جو بھی کریں یا کسی کسی سید کو 12% دے دیں جیسے اب یہ کہیے اس میں آپ کے جذبے کی پہچان ہے تو جان بھی قربانے والا نعرہ جو کھوکھلا یا واقعی دل سے لگتا ہے اللہ تعالی ہمیں سیدوں کا ادب نصیب فرمائے کہ یہ میرے آقا کا جگر پارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید سے محبت کرے گا تو اس کی سید الانبیاء سے کتنی محبت ہوگی ہے نا کہ واقعی یعنی کہ سیدوں کو 12% کر دے گا جب یہ لیس تو وقت پر یہ جان بھی قربان کر دے گا آقا کے نام پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر یہ کہ سب کو سانپ سن گیا نہیں وہ محاورہ ہے سلاٹ آ گیا ابھی اور کوئی بولتا دو ہاتھ اٹھاتے ہیں نعرے لگاتے ہوتے جس میں پیسے خرچ نہ ہوتے کوئی بھی نہیں بولتا کچھ چلو کوئی بات نہیں مطلب یہ کسوٹی ہے ضروری یہاں جو ہمارے سوچے سمجھے اچانک ہو گئی ہے ہمارے ساتھ جو اس وقت اسلامی بھائی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ کوئی کاروباری طبقہ ہو نوکری مطلب نوکر پیشہ بھی طبقہ ہوتا ہے یا ہو تو بیچارہ ہو سکتا ہے کہ ایسا چھوٹا موٹا کاروبار والا ہو ہمت نہیں ہوتی ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں اب میری تو کوئی دکان اپنی ذاتی تو کچھ بھی ہے ہی نہیں پتا ہے تو میں میری اپنی دکان ہوتی تو میں تو کرتا ہی ہے شاید اللہ کر کے عرص غالب نہ آئے اگر خیر میرے لیے تو تصور بھی نہیں ہے کہ میں بھی کسی دکان میں بیٹھ کے کاروبار کروں مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی اس دعوت پر لبے کہنے والے ایسے آئیں گے ضرور میں نے تو برسوں پہلے اپنی جو دکان تو خیر میری ذاتی تو نہیں ہے لیکن میں کہا تھا پتہ نہیں وہ بھی شاید ویلڈ ہے یا نہیں ہے کیونکہ اصل مالک سے اجازت غالباً نہیں لی تھی میں نے تو وہ ہو نہیں رہا ہوگا ایسا کہ اگر کوئی غریب تمہارے اس پہ آئے اور حسرت سے دیکھتا ہو اور تم کو لگے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن یہ چیز پسند آئے تو اٹھا کے دے دینا اور اگر کوئی سید آئے تو اس کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک رعایت کرنا یہ پہلے بہت برسوں پہلے ترکیب میں نے بنائی تھی ایک لیکن اب عمل شاید نہیں ہو رہا ہوا تم میرا میں ذاتی دخل نہیں ہے مالک نہیں ہوں مجھے سید اچھے لگتے ہیں یہ آقا زادے ہیں ادب نہیں کر پاتے ہم لیکن دل میں احترام آتا ہے باہر ہاں مطلب ان کا نام آتا ہے تو میں چوم لیتا ہوں مجھے مطلب اچھے لگتے ہیں یہ آقا زادے ہیں بھلے صدیاں بیت گئی لیکن سلسلہ تو ہوئی ہے نسبت تو ہوئی ہے اگر میں کہتا ہوں کہ وہ اگر سید کوئی ایسی بات ہو بھی تو یعنی کہ وہ مذمت میں یہ نہ کہ سید ہو کر ایسا کرتا ہے اگر میں اپنے اوپر سوچتا ہوں کہ کوئی بولے کہ الیاس کا بیٹا ہو کر ایسا کرتا ہے تو مجھے مزہ نہیں آئے گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا تو وہ سید ہو کر ایسا کرتا ہے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں دکھ نہ پہنچے تو میرے بیٹے کی نسبت کر کے اس کو بولتا ہے جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کہ استفتا ہوا کہ مفتی کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرعی متین فلا مسئلے میں اور ساتھ میں لکھا تھا کہ آپ کسی کی روح اور رعایت کیے بغیر روح رعایت کیے بغیر صحیح صحیح جواب دینا تو اعلیٰ حضرت نے اس کو جواب دیا اور پھر یہ فرمایا اس سے کہ تم نے مخاطب کیا علماء کرام کو مفتیان کرام کو اور پھر روح اور رعایت کا تم نے یہ لکھا یہ بہت غلط تھا کہ عالم تسلیم کرنے کے بعد اور عالم سے حکم شریعت دریافت کرنے کے بعد پھر اس سے کہنا کہ روح رعایت نہیں کرنا یہ اس کا احترام نہیں ہے یہ بیعت بھی اس کی اور میں بہت کچھ اعلیٰ حضرت نے اس کو سمجھایا اور ساتھ میں اپنی عاجزی کے ساتھ یہ فرمایا اگر تم یہ لکھتے نا کہ احمد رضا اس سوال کا جواب دے اور روح رعایت نہ کرے تو احمد رضا کو نہ کہنا ہے کہو عالم کو مت کہو جب عالم کہہ دیا تو اس عالم کا اپنا احترام ہے اب وہ سید کہہ دیا اب سید کی سیادت کا احترام ہے اب سید یوں تو یوں تو سید ہو کر یوں تو یوں نہ نہ نہ نہ نہ یہ جرت نہیں کرنی چاہیے کہ آقا کا بیٹا یوں آقا کا بیٹا یوں آقا کا بیٹا یوں نعوذ باللہ من ذلک یہ نہیں اسی طرح سادات کرام جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ یہ کسی کی زبان کھلنے کا موقع ہی نہ آنے دے کہ جو عمل کے معاملے میں کوتا ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا ایسا انداز اپنا ایسا اخلاق اور اپنا ایسا حلیہ مدنی حلیہ رکھے کہ آپ کو دیکھ کر غلاموں کو آپ کے نانا جان کی یاد تازہ ہوتی رہے کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ کاروبار کی نیتیں پرچم وغیرہ کی جو یہ بیچتے خالی پرچم نہیں ہوں گے اس میں اور بھی بہت کچھ چیزیں ہوں گی اب اللہ کرے ساری جائز چیزیں ہوں یہ نہیں تصویریں اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہوں جانداروں کی تصویریں اگر بیچتے ہیں تو یہ نہ بیچا کریں اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں کل ہے نا اس کے بارے آج ہاں ہماری تو آج ہے تو یہ ذہن میں رکھیا کہ کوئی ایسی ناجائز چیز نہ بیچے اور اس میں جو چمکدار برادہ چھڑکتے ہیں نا وہ بھی نہ چھڑکا کریں یہ بہت ہوتا ہے اور یہ چپکتا ہے بدن پر اور بہت کنفیوژن پیدا کرتا ہے کیونکہ چپک جاتا ہے اس کے نیچے پانی نہیں بہتا اب اس میں بہرحال یہ کہ ہے مطلب مسائل ہیں اس میں کچھ تو بہرحال یہ کہ اس طرح کاروبار کی نیت جو کرتے ہیں نا کہ میں حلال روزی کماؤں گا حرام کے قریب نہیں جاؤں گا جھوٹ نہیں بولوں گا عیب ہوگا تو وہ ظاہر کر دوں گا دھوکہ نہیں دوں گا گھٹیا بڑھیا چیز بتا کر گھٹیا نہیں دوں گا تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ میں یہ روزی کما کر اس کی وہ زکات پوری ادا کروں گا شرائط پائے گئے تو اس کے ذریعے اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا اس کی آمدنی کے ذریعے بال بچوں کی پرورش کروں گا ان کی خدمت کروں گا غریبوں کی امداد کروں گا تو ساتھ میں ضمناً میں نے یہ آپ کو اگر یہ نیت بنتی ہے آپ کی تو یہ بھی کہ کوئی غریب آئے گا اور مجھے پتہ ہوگا اور کنفرم ہوگا یہ غریب ہے میرا دل گواہی دے گا کہ یہ غریب ہے تو اس کے ساتھ پھر رعایت کر دوں گا ویسے آج کل تو زیادہ رعایت کا دور ہے وقت اتنی غربت ہے کہ غربت میں بھی شاید ہی ہمارے ملک میں کبھی غربت دیکھی ہو یہ مبالغہ ہے اتنی مہنگائی کبھی نہیں تھی اتنی تنگ دستیاں بڑھتی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے خودکشیوں میں بھی اضافہ بے روزگاری تنگ دستی قرض داری پھر آدمی وہ بےچارا اپنی جان الگ کر دیتا ہے اگرچہ اس نے غلط کیا خودکشی جائز نہیں ہو جائے گی لیکن بس ہو جاتی ہے جہالت کی وجہ سے کر ڈالتے ہیں اللہ ایسوں کو بھی توفیق دے کہ وہ ایسا نہ کریں کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے خودکشی البتہ خودکشی کرنے والے کے لیے جنازے کی نماز ہم پڑھیں گے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے یہ نہیں کہ اس کو نعوذ باللہ ہم کافر تھوڑی کہیں گے مسلمان ہے مسلمان ہے تو مسلمان ہے کہ خودکشی کو حلال سمجھ کر کوئی خودکشی کرے تو پھر کافر ہو جائے گا تو خودکشی کی شریعت میں بالکل یعنی کہ نص قطعی کے ساتھ وہ حرام ہے تو اس طرح امنیت کرے غریب کے ساتھ رعایت کی سید کے ساتھ رعایت کی تو انشاءاللہ اس نیت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اگر کوئی سید نہیں آیا آپ کے پاس تو غریب آیا ہی نہیں جس کو رعایت کرنی چاہیے تھی تب بھی ثواب ملے گا اسی طرح جو انجمنیں سجاوٹ کا کام کرتی ہیں ان سے بھی رعایت پر آپ کاروبار کریں گے نا تو یہ کاروباری بھی مدنی پھول ہے کہ آپ کا کاروبار چمکے گا لوگ آئیں گے کہ یہ سستا دیتا ہے تو یہ نہیں کہ یہ لوگ چندہ کرتے ہیں ان کو کہا جیب سے دینا ہے تو جو مانگیں گے دے جائیں گے نہیں, آپ اس نیت سے کچھ کر لیں کمی اپنے دل میں کہ چلو یار میرا بھی آقا کے جشن ولادت میں سجاوٹ میں حصہ ہو جائے گا ان کے علاقے میں. تو یوں جو جو سجاوٹ کے لیے لینے آتے ہیں ان میں بھی کچھ اگر ہو سکے تو رعایت کر دیں. یعنی یہ جو کاروبار سجاوٹ کے اسباب کا ان دنوں بارہ دن کا جو ہے نا, اس کو آپ یعنی کہ لوٹ مار کا ذریعہ نہ بننے دیں. سارا سال کماتے رہتے ہیں اور اس طرح رعایت کریں گے آپ یہ نہیں سمجھیں گے آپ کو نقصان ہو جائے گا. آپ دیکھنا برکت نہ ہو تو مجھے کہنا, اتنی برکت ہو جائے گی. آپ پورا نہیں کر سکیں گے اتنا, اتنے گاہک ٹوٹ پڑیں گے قدرتی طور پر, لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل کر دیے جائیں گے. اخلاص ہوگا آپ کے ساتھ اور ثواب کے لیے اگر آپ رعایتیں کریں گے تو. اور یہ ہر کاروبار والا اس کا تجربہ کر لیں کہ لوٹ مار سے مال بڑھتا نہیں ہے. ڈاکٹر لے جاتا ہے, ڈاکو لے جاتا ہے, وہ طرح طرح کے ایسے اسباب ہو جاتے ہیں کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ غریبوں کے ساتھ رعایت کریں, مالداروں سے بھی واجبی, لوٹتے ہیں ان کو بھی نہیں. اور دیانتداری کے ساتھ آپ تجارت کریں, ایمانداری کے ساتھ کاروبار کریں, اللہ کرے گا تو آپ برکتیں ہی برکتیں پائیں گے. تھوڑے مال میں اور زیادہ آپ برکت دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں بابا, کہ میں نے ایک مرتبہ 1000 اونٹ بیچے اور قیمت ہی پر بیچے, نفع صرف اس کی رسی کا لیا جو کہ ایک درہم لیا, ایک اونٹ پر ایک رسی پر نفع ایک درہم. یوں 1000 اونٹ بیچے اور نفع صرف اتنا لیا کہ وہ رسی ایک درہم کی جو تھی نا وہی نفع کی لی, تو 1000 درہم مجھے ان اونٹوں پر نفع ہوا. اور اس روز کہ ان اونٹوں کا جو چارہ تھا وہ میرا بچہ جس کی قیمت ہی 1000 درہم, تو یوں مجھے 2000 درہم کا نفع ہوا. سبحان اللہ, اللہ کی شان ہے بے شک. بابا آپ نیت کروا رہے ہیں, ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں. ایک اسلامی بھائی کا قاعدہ آباد باب المدینہ سے میسج موصول ہوا کہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے نیت کیے کہ سادات کرام اور جھنڈے وغیرہ خریدنے والے اسلامی بھائیوں کو 26% کم ڈسکاؤنٹ دے کر میں سیل کروں گا. سبحان اللہ, مرحبا مرحبا. 12% ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. 12% کے لیے آ جائے تو مفت بھی دے دینا یار. سبحان اللہ, نابالغ یتیم ہوتا ہے, اگر واقعی یتیم ہے غریب ہے آپ کو لگے تو یہ بےچارا کہاں خالی اثرت سے دیکھے گا جھنڈے, جھنڈے دیکھ کر دل بہلائے گا. جیسے میں کہا کرتا ہوں پھلوں کی گاڑیاں ہیں, پھل دیکھ کر دل ہی بہلا سکتا ہے, غریب آدمی خرید تو سکتا نہیں. کاش کو پھل والا بھی سنتا ہو اور کسی غریب کو اس طرح دیکھے اثرت سے تو اس کو ایک ایک پیس اٹھا کے دے دیں. ہو سکتا ہے یہ آپ کا دیا ہوا ایک غریب کی دلجوئی کے لیے ایک سیب آپ کو جنت کے سیب کھلا دیں, جنت کے میوے کھلا دے. جنت میں سیب ہوگا یا نہیں یہ مجھے کنفرم نہیں پتا. انار کا تو ذکر ہے, رمان انار کو بولتے ہیں, اس کا ذکر ہے جنت کے لیے. وہ جنت کے انار تو پھر جنت کے انار اور یہاں کے انار میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اللہ ہم کو نصیب کرے جنت کے انار, کہ منہ میں پانی آ رہا ہے. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو وایا مدنی قافلہ وایا مدنی نہمت مدینہ شریف ہوتے ہوئے جنت میں آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ عز و جل. بابا یہاں انٹرنیٹ پر بھی کئی جمع ہو گئے ہمارے پاس. ہند نیازی, سبحان اللہ, کہاں کے ہیں؟ ہند نیازی. جی بابا, گوالیر, یہ گوالیر گوالیر گوالیر گوالیار, یہ نام میں ہمارے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. یہ والا مقام جو ہے یہ آرا ہند مخدوم بہاری کابینہ. ماشاء اللہ, مرحبا ماشاء اللہ, کیا بات ہے. بابا اسی طرح یوگنڈا والے بھی ہمارے ساتھ براہ راست ہیں. مرحبا, یہ یوگنڈا والے تو سیدوں کے لیے رعایت یوگنڈا والوں کے پاس. ویلکم, سبحان اللہ. گوالیر ہند نیازی کابینہ بھی باپا ہمارے پاس ہے ماشاء اللہ. یہ براہ راست باپا گوالیار یا گوالیر شاید واللہ اعلم. باپا آپ ہی صحیح جانے. مرحبا ویلکم. گوالیار میں تو بہت ہی مامے والے ہیں, سب سے چادروں والے سبحان اللہ, داڑیوں والے. تو مدنی قافلوں والے بھی ہیں کہ نہیں سبحان اللہ, مدنی انعامات والے ہیں کہ نہیں. مرحبا, سب کو جشن ولادت مبارک. مدنی بہار, مدنی بہار ہو جائے ان شاء اللہ. اپنی تو پہلی رات ہے. راجستھان کے شہر راج نگر میں تربیتی کورس جاری تھا, شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ ہوا دو سفر مظفر 1434 بمطابق 15 دسمبر, جس میں تربیتی کورس کے اسلامی بھائیوں نے مسجد سے ہٹ کر بذریعہ مدنی چینل مدنی مذاکرے میں حاضری کی سعادت حاصل کی. اور جس طرح مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں کے درمیان کفل مدینہ لگانے اور مہینے کے ابتدا میں یوم کفل مدینہ منانے کی ترغیب دلاتے ہیں, تو تقریباً 30 دن پرانا یہ مدنی بہار ہے. امیر علیہ سنت نے اسی انداز سے کفل مدینہ لگانے کی ترغیب دلائی. آپ کی ترغیب دلانے پر تربیتی کورس کے 26 اسلامی بھائیوں نے 72 گھنٹے کا کفل مدینہ لگانے کی نیت کی. اگلے دن صبح ایک اسلامی بھائی نے نم دیدہ آنکھوں یعنی روتے ہوئے اپنا خواب بیان کیا. میں نے خواب میں 3 اشخاص کو سفید لباس میں تشریف فرما دیکھا. کسی کی آواز آئی, جانتے ہو یہ نورانی افراد کون ہیں؟ ان میں جو سب سے زیادہ نورانی اور سفید لباس ملبوس کیے ہیں وہ دو عالم کے تاجدار نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, اور ان کے ساتھ بائیں جانب بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہیں, اور تیسری جانب بھی ایک ایسی شخصیت تھی جسے میں پہچان نہ سکا. پھر آواز آئی, معلوم ہوا, معلوم ہے تم پر یہ کرم کیسے ہوا؟ یہ سب مدنی انعامات کی برکتیں ہیں. تیز آنے مدنی مذاکرہ, تیز آنے مدنی مذاکرہ, تیز آنے مدنی مذاکرہ. اور بابا بریلی شریف والے بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سبحان اللہ, مدنی مدینۃ المرشد سبحان اللہ. بریلی شریف مرحبا. یہ شہر ان کا بھوجپور لکھا ہوا ہے, اور یہ ہند بریلی کابینہ ہے. بھوجپور یہ شاید یہ امام نہیں ملتے کیا وہاں؟ بابا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, امام لینے کے لیے ہو سکتا آ گئے ہو. سردی بہت سخت ہے تو امامہ تو سردی سے بچانے والا ہے. ایک گرمی میں تو لوگ بہانے کرتے ہیں کہ وہ گرمی بہت لگتی ہے, سردی میں تو امامہ ہونا چاہیے. اعلی حضرت کے ماننے والے آپ کو تو امامہ زیادہ پہننا چاہیے. ایک امام والے کو آگے کر دیا ہے, ایک پیچھے بھی بیٹھے ہوئے, ایک دو تین ہیں امام والے. میں امامہ باندھو اس آقا کی سنت کا ذہن بنائیے کہ آقا کی سنت امام شریف بھی ہمارے سر پہ سجا رہے ہیں. جی ماشاء اللہ, ایک اور جی جی ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا ماشاء اللہ مرحبا. بابا اوبی وین بلوچستان محمد, بابا اوبی وین بلوچستان بھی موجود ہے. دوسری ہماری ہب چوکی پاک برکاتی کابینہ, یہ ہب چوکی میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کافی سا ہے ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. ماشاء اللہ کافی جمع کر لی اس ٹائم بھائی. مرحبا. بابا نظامی کابینہ دہلی والوں نے بہت جمع کیے ہوئے. سبحان اللہ واہ واہ امام ہے امام ہے અને 100% ઇમામ હે ગયા બતા હે અલ્લાહ નિઝામુદ્દીન ઔલિયા કી બરકત હે માશા અલ્લાહ માશા અલ્લાહ સારે ઇમામ વાલે બગર ઇમામ વાલે કો લગતા છુપા દિયા ઇન લોગોને માશા અલ્લાહ اللہ کرے یہ سارا دن آپ کے سروں پر امام سجتے رہے تو مدنی قافلے میں بھی امام کے ساتھ سفر کیا کرے اور دکان پر بھی امام کے ساتھ اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ عزوجل جاری رہے گا مگر یہ کہ آج بھی کوئی ایک شخصیت امید کرتا ہوں آپ ذہن میں لائے ہوں گے اسلام بھائی کو مدنی کسوٹی کی بھی وہ چاٹ لگ گئی ہے اور پھر وہ جو پچھلے دنوں وہ چلتا رہا نا کہ کچھ پھلیاں بھی آئی تھی اور پھر کیلا بھی آیا تھا تو امرود بھی آیا تھا تو آج بھی انجیر کا ذہن ہے میرا کہ آپ نے کہا تھا کہ انجیر رہ گیا ہے تو یہ آنا ہے ابھی اور باپا ایس ایم ایس کا چکر بھی جاری ہے عدنان منظور گجرات آج تو میں نے آج میں نے وہ ایک معجزہ بھی سنانا ہے ایک سنت ایک معجزہ یہ اب روزانہ انشاءاللہ ان مدنی مذاکروں میں نیت کی ہے کہ پیش کرتا رہوں سبحان اللہ مدینہ میں آقا کا ایک معجزہ پہلے سناؤ کہ پہلے سوال چلائیں گے یہ بہت دیر میں سوال نہیں چلا ہے سوال سن لیتے چلا ہی ایک سوال ہے آج ابھی تک باپا اور بھی پھر اسلامی بھائی بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس یہ اکلوچ کے ہند والے بھی ہمارے پاس موجود ہیں عثمانی کابینہ ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہیں باپا یہ نام پھر غلط ہو گیا ہم سے کرلا ہند مکی کابینہ ہے یہ ہند تو ہے نا اچھا کرلا یہ بمبئی کی طرف ہے جی جی یہ مکی کا بھی ماشاء اللہ کثیر حصہ ہے بھائی ماشاء اللہ مرحبا ویلکم سوال چلا دیے احمد بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں علیم جلانی گلیمار گلبہار کراچی سے میرا یہ سوال ہے جو ہم لوگ ربیع الاول میں چراغا وغیرہ کرتے ہیں لنگر وغیرہ کرتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ عوام الناس سے چندہ وغیرہ بھی اکٹھا کرتے ہیں تو یہ چندہ کر کے چراغا کرنا ہے لنگر کرنا شرعی لحاظ سے جائز ہوگا یا اس کے کوئی اور احکامات ہیں ہمارے مذہب کے یا اسلام کے لحاظ سے چراغا کے لیے چندہ کیا جا سکتا ہے مگر اس میں زکات فطرہ اور اس طرح کے واجب صدقات نہیں دے سکتے صرف عطیہ دے سکتے ہیں جو زکات وغیرہ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے نا اچھا ایک تو یہ دوسرا یہ کہ چراغا کے لیے چندہ کرنے میں بعض لوگ جو ہے نا وہ بلیک میلنگ بھی کرتے ہوں گے یعنی کہ اس طرح کے علاقے کے دادا گیر اور لچے قسم کے لوگ جو ہے نا بعض اوقات اس میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ چندہ کرتے ہیں تو ایسے آدمی کا جا کر چندہ لینا یہ ہے خطرے سے خالی نہیں ہے یہ اگلا اس سے ڈر کے دے گا چندہ اور بعض صورتوں میں یہ چندہ نہیں ہوگا یہ رشوت ہوگی یعنی اگلے نے اگر کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کو رقم دی تو یہ رشوت ہے لیکن یہ اس کی ذات کے لیے نہیں دے رہا یہ ہے چندہ تو شاید یہ اس پر رشوت کا حکم تو نہیں آئے گا اپنے دل اس کا صاحب رہنمائی فرما دیں کیونکہ اس کی ذات کے لیے نہیں دیا اس نے دیا ایک نیک کام کے لیے, لیکن نیت یہی ہے کہ اس کے شر سے بچوں, ورنہ یہ گالیاں دے گا یا بدنام کرے گا, مجھے پریشان کرے گا. اب رشوت ہوئی یا کچھ اور ہوا؟ رشوت کا اطلاق یہ سمجھ جاتا ہے اس پر کہ وہ مال ہے کہ جو اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو دیا گیا ہے, چاہے فرد کو دیا ہو, چاہے جی ادارے کو دیا ہو, چاہے مسجد کے لیے دیا ہو, رشوت ہو جائے گا. اس پر لینا, یہ جو اس کا دینا ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ دے رہا ہے اس کو, اور اسی کے شر سے بچنا چاہتا ہے, بظاہر اسی کے شر سے بچنا چاہتا ہے. ہاں تو یہ رشوت میں آئے گا, تو دینے والا گناہگار نہیں ہوگا, کیونکہ یہ تو اس کے شر سے بچنے کے لیے دے رہا ہے, ظلم سے بچنے کے لیے دے رہا ہے, لینے والا گناہگار ہے. اب اگر اس سے یہ چڑھاوا کرتا بھی اس کو ثواب تو ملنے سے رہا, بلکہ یہ رقم تو واپس اس کو لوٹانی پڑے گی. تو اس لیے اس طرح کے لچے لفنگوں کو آگے نہ کرے, شریف لوگ جائیں اور چندہ لے. اچھا تو آپ بولو گے شریفوں کو تو پھر کوئی دے گا ہی نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج تک رشوت لیتے رہے. شریف کو نہ دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بدماش کو دیتے ہیں, تو وہ اللہ کے لیے نہیں دے رہے, لیکن وہ شریف کو نہیں دے رہے, وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے دے رہے ہیں, اسی لیے وہ بدماش کو دے رہے ہیں. یا وہ زبان دراز ہوتے ہیں, بعض گالی نکالتے ہیں, یا اللہ کے بولے بدماشی وہ اس ٹائپ کی نہیں کرتے فائرنگ وغیرہ کی, لیکن یہ کہ وہ شریر ہوتے ہیں, بدنام کرتے ہیں, وہ برا بلا بولتے ہیں, تو یہ کچھ بھی ہوا یہ سب شر ہیں. تو ان شر سے بچنے کے لیے تو پھر بارہ لے کے شریف ہی چندہ کرے تاکہ وہ درست مال ملے, بھلے بدماشوں کے حصے کا نہیں ملے, اپنے کو نہیں چاہیے. یہ تو چندہ جائز ہونے کی صورت, ناجائز ہونے کی صورت, ٹھیک ہے نا. اور اب یہ کہ اخلاقی طور پر غور فرما لیں کہ کیا آپ کے بیٹے کی شادی ہو اور آپ کو عمارت سجانی ہو, گلی میں گیٹ بھی لگانا ہو, جگہ بھی پکانی ہو, تو کیا آپ اس طرح چندہ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر بھی غور کیا جائے گا کہ آپ کے بیٹے اور آمینہ کے بیٹے میں فرق تو ہے, ایسا فرق ہے کہ جس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے, اتنا بڑا فرق ہے. تو جب اپنے بیٹے کا تو آپ جیب سے کرتے ہیں, بلکہ ابھی سے جمع کرتے ہیں کہ بیٹے کی شادی میں کام آئے گا, تو بیٹی کی شادی میں کام آئے گا, ابھی سے جمع کرتے ہیں اور اس کے لیے روتے رجڑتے ہیں. تو اب آمینہ کے لال کے لیے اگر بھیک مانگتے پھرتے, منتیں کرتے پھرتے لوگوں سے کہ میں آمینہ کے لال کا جشن منا رہا ہوں, آمینہ کے لال کی سالگرہ کر رہا ہوں, آمینہ کے لال کی خوشی کر رہا ہوں, میری جھولی میں بھیک ڈال دو, خیرات ڈال دو. اب آپ اس پر میرا خیال ہے العقیل و تکفیل اشارت ہو, عقل مندار را اشارہ کافی ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. چندہ کرنا جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں, یار کچھ جیب کو بھی تو حرکت دو نا, ایک آپ دیکھ اپنی جیب سے ہی پکا لو نا. اب یہ کہ لوگ واہ واہ نہ کریں تو نہ صحیح, بھائی 112 دے کے پکائیے, اب اپنے پلے سے تھوڑی پکائیے, کیا کمال کیا ہے. کمال تو وہ کرے گا جو 112 اپنے پلے سے کرے, تو چلو آدمی بولے کہ اپنے جیب سے کیا ہے, قوم سے چندہ لیا ہے. بارہ چندہ لینے میں غلطیوں کا سامنا تو ہوتا ہی ہے, کبھی سختی بھی ہو جاتی ہے اگلے پر, کبھی تانا بھی, یار ابھی اتنی کنجوسی مت کر یار, کوئی ڈال یار بنا دے یار, اتنے سے کیا یار, اتنا کماتا ہم کو نہیں دیتا. تو کئی ایسے جملے ہوتے جو اگلے کو حساب دے جاتے ہوں گے, روز مسکراتا رہتا ہوں اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ میرے سے سیٹ ہے, یہ سیٹ نہیں ہے, یہ اپنی جیب مٹانے کے لیے مسکرا رہا ہے, یا وہی آپ کے شر سے بچنے کے لیے مسکرا رہا ہے. اگر شر سے بچنے کے لیے دے رہا ہے پھر تو یہ حرام ہے آپ کے لیے لینا, اس کا رشوت ہے. اور ایک تعداد ہے جو اس طرح رشوتوں سے وہ چراغا کرتی ہوگی, لاکھوں کے بدماش اس میں پیش پیش ہوتے ہیں, نماز ایک وقت ہی نہیں پڑھیں گے, لیکن بہرحال یہ چراغا ضرور کریں گے, نیاز کے دیں گے, ضرور پکائیں گے, یہ کرتے ہیں اس طرح. یہ ان کو بھی چاہیے اپنی جیب سے حلال کمائی سے کریں تو سامان ملے گا. وہ بھی ایسا کرتا ہے. تو ایسا آدمی تو جائے نہیں, شراب شریف بن کے بھی نہ جائے, کہ پتا ہے کہ لوگ میرے شر سے بچنے کے لیے مجھے دیں گے, میرا روم بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو چندہ نہیں کرنا چاہیے. اس کا نام بھی چلتا ہوتا ہے کہ وہ مجھے فلاں میں بھیجا ہے. اچھا اچھا میں لے جاؤں, اچھا شام کو لے جانا, میں نکال کے رکھوں گا. تو اس کا نام چلتا ہے, بدماش خود نہیں جائے گا, میں نام چلے گا کہ یا یہ کہ میں فلا گروپ سے میرا تعلق ہے, تو مجھے سجانا علاقہ جشن ولادت کا, یا وہ فلا نے ہمارے اس نے بھیجا ہے. تو اس طرح بھی مطلب یہ کہ لوگ شر سے بچنے کے لیے دیتے ہیں. تو جتنا جیب سے وہ آدمی کرے, سچی بات یہ, یا خاص خاص جو یہ اپنے کو 112% اطمینان ہے, یہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, عاشقان رسول ہیں یہ دیتے ہیں. جشن ولادت سے ایک تعداد جس کو دلچسپی نہیں ہوتی, وہ چندہ کیا دے گا, آپ سے جان چھڑانے کے لیے دے گا کہ یار یہ ٹھیک نہیں کرے گا اور خالی خالی باتیں بنائے گا, یار اس کے منہ میں ڈالو اور ٹالو. ایسا چندہ اپنے کو نہ چاہیے, کم کرے لیکن ستھرا, حلال, طیب اور سچے دل سے, سچے دلی سے جو ملے نا وہ کرے. وہ خاص کر اس طرح اپنے آپ میں باندھ لیں اور تھوڑی تھوڑی رقم نکال لیا کریں, یہ سال بھر جمع کیا کریں تھوڑی تھوڑی رقم, اپنے کاروبار کا کوئی 1-2% فکس کر لیں کہ میں یہ جشن ولادت میں خرچ کروں گا, اور جمع کرتے ہیں اس کو جشن ولادت میں خرچ کریں, اسی کا لنگر کریں, اسی کا وہ چراغا کریں. مدینہ آمینہ کے لال کو آپ کے چراغوں کی حاجت نہیں ہے, نہ میرے چراغوں کی حاجت ہے, ہمیں حاجت ہے کہ ہم آقا کی خوشی کرتے. تو اس لیے اس میں کسی کا بھی دل نہ دکھے, کسی کو تکلیف نہ ہو, ایسی سجاوٹیں نہ کریں. بعض لوگ روڈ گھیر لیتے سجاوٹ میں, گیٹ بنا کر رستہ تنگ کر دیتے گاڑیوں کا اور گزرنے والوں کا, بیچ میں چوکوں پہ جھنڈے گاڑ دیتے ہیں, یہ گورنمنٹ کی سڑک کو کھود ڈالتے ہیں. گورنمنٹ کی سڑک بعد میں, سڑک میری آپ کی ہے, ہماری سڑک ہے, ہماری گاڑیاں چلتی ہیں, ہمارے بچے چلتے ہیں وہاں کھیلتے ہیں, ہمارے بڑے بوڑھے, ہمارے نابینا لنجے لنگڑے بےچارے وہاں چلتے ہیں, وہ گریں گے پڑیں گے, بارش کا پانی جمع ہوگا اس میں, پھر وہ مچھر بنیں گے تو گٹر کا پانی جمع ہوگا اس میں, مچھر جراثیم. تو اس طرح کوئی ہمارے یہاں جو سڑکیں جس طرح ہم لوگ کر ڈالتے ہیں, جس کا جی چاہے گڑا کھود ڈالتا ہے, تو شریعت میں اس کی اجازت تھوڑی ہے. تو اس طرح جھنڈا روڈوں پہ گاڑنا جس سے راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے, گاڑیوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہ ناجائز ہے, گناہ ہے, یہ چراغا نہیں ہے, اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اپنے ذاتی دیوار میں آپ سوراخ کر کے گاڑو جھنڈا, نہیں وہ دیوار کا شو خراب ہوگا. تیرے دیوار کا شو خراب ہوتا ہے, تجھے اتنا خوف نہیں ہے کہ ہزاروں مسلمان اس راستے پہ چلتے ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے, دھار دھار کر کے بڑا عاشق رسول ہے, کلاڑے مار مار کے کدال چلا چلا کر گڑا کھود ڈالا, یوں چھوڑ کے چلا بھی گیا, یوں چھوڑ کے نہیں بھی چلا گیا, پھر بھی کھودنے کی اجازت نہیں ہے, یہ تیری جگہ نہیں ہے. ہاں تیرا ذاتی پلاٹ ہے جہاں اس کو کھوٹ, وہ لگا جھنڈا, جھنڈا نہیں جھنڈے لگا, کون تیرا نام, کوئی تیرا نام نہ لے. یہ لوگوں کی چلنے کی جگہ, حقوق عامہ تلف نہیں ہونے چاہیے, نہ اجتماع ذکر و نعت میں, نہ جلسوں میں, نہ اجتماعات میں, کہیں بھی حقوق عامہ تلف نہیں ہونے چاہیے. چلنے والوں کے راستے بند نہیں ہونے چاہیے, گاڑیوں کے راستے بند نہیں ہونے چاہیے. ہمارا جشن ولادت ہم کو یہ درس نہیں دیتا, ہمارا جشن ولادت تو اس نے سلوک کا درس دیتا ہے. ہمیں تو مسلمانوں کو قریب لا کر مسجد بھرو تحریک کو مطلب چلا رہا ہے, اس لیے جشن ولادت نہیں کرنا ہے کہ لوگوں کو ہم تکلیف دیں. زور زور سے کان پھاڑ آواز سے ہم ناطے بجا رہے ہیں اور لوگ بےچارے جو ہے وہ پریشان اور بیزار ہو رہے ہیں, اور نیندیں ان کی اڑی ہوئی ہیں. عاشقان رسول ہے کہ وہ ناطے چلا رہے ہیں, رات کے 3-3 بجے تک نعت خوانیاں ہو رہی ہیں محلے میں, رہائشی علاقوں میں, اور بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں, اور یہ نوٹوں کی برسات ہو رہی ہے اور نعت خوان ہے, اور جھوم جھوم کر مطلب ہے کہ نعتیں پڑھا اور لوگ جھوم رہے ہیں, یہ 4 آدمی جھوم رہے ہیں, 1000 آدمی پریشان ہو رہے ہیں, یہ سو نہیں پا رہے, ان کو صبح کام دھندے میں جانا ہے. یہ عشق رسول کا مظاہرہ نہیں ہے, یہ کار ثواب نہیں ہے ایسا کرنا, یہ گناہ ہے. بات پڑھنی ہے تو اپنی چار دیواری میں پڑھو. جو شعر مائک میں پڑھتے ہو نا, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. تو وہ نعت اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے واقعی خلوت اور تنہائی میں پڑھو نا. تو سب کے سامنے پڑھنی ہے, تو اسی صورت میں پڑھیں گے کہ جب کسی کو ہماری مائک کی آواز سے تکلیف نہ ہوتی ہو. اب 50 آدمی نہیں ہے اور بڑے بڑے مائک لگے ہوتے, یہ تو بغیر مائک کے بھی تو آواز پہنچ جاتی ہے. 200-300 بھی ہو تو بغیر مائک کی آواز پہنچ جاتی ہے. 1000 روپے مائک چلانے کی, قوم کا چندہ لے کر اس طرح بجلی صرف کرنا, اس طرح کرایہ صرف کرنا, تو سمجھا کریں کسی بات میں. مجھ سے ناراض نہ ہو, اپنے نفس سے ناراض ہو. یہ نفس کی شرارتیں ہیں, نمائش چاہیے سب کو. باتیں جو چار آدمی تعریف کرے نا, کیا یار کسی نعت, وہ واہ یار وہ اس کو بھی لائے تھے, اس نعت خان کو بھی لائے تھے, بڑا رنگ جمع تھا. ارے 2.5 آدمی کا رنگ جمع تھا اور 2500 پریشان ہو رہے تھے علاقے کے, اس کا تم کو خوف نہیں ہے قیامت میں کیسے حساب دو گے؟ ارے سب گھر اللہ کے والے خوش ہیں, 100 سال کی بڑھیا بھی خوش ہے, دودھ پیتا مدنی منڈا بھی خوش ہے. تحقیق کی تھی آپ نے کہ مدنی منڈا ذرا سی آواز پر چونک پڑتا, رو رو کے نہ سوتا نہ سونے دیتا کسی کو, اس سے بھی جان لی تھی آپ نے. دل کا مریض جو دادا کھاٹ پہ پڑا ہوا بےچارا چارپائی پہ نیند کی گولیاں کھا کر جس کو نیند نہیں آتی, اس کی اجازت نہیں تھی یا اس کے جواب نوجوان پوتے سے جان لی تھی جو آپ کے ساتھ میں تو اللہ گلا کر رہا ہوتا ہے اور مارا ماری کر کے ٹریفک روک رہا ہوتا ہے, تو وہ تو اجازت ہے, وہ ساتھ ہے تمہارے. اور دادا جان سے پوچھو نا, یا اس کو مشورہ دیا ہو کہ آج ذرا وہ نیند کی گولیوں کا ڈوز زیادہ لے لینا, ہم عشق رسول کا مظاہرہ کرنے والے ہیں اور یہ ہمارا گھر کا عشق رسول ہے, یہ عشق رسول مدینے والا عشق رسول نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس میں ہم کو یہ ہمارے میں یہ عقل ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو تکلیف سے بچائیں. تو مسلمانوں کو جس عشق رسول سے تکلیف پہنچے وہ عشق رسول نہیں ہے. اس کے رسول تکلیف نہیں دیتا, اس کے رسول راحت دیتا ہے, مسلمانوں کو فرحت دیتا ہے, اس کو اسلام سے قریب لاتا ہے, بیزار نہیں کرتا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بابا یہ وضاحت میں آپ نے ایک مدنی پھول عطا فرمایا کہ شریف آدمی چندہ لینے جائے اگر جائے تو. اب یہ بتائیے کہ شریف آدمی چندہ کیسے لیتا ہے؟ ایک چندہ لینا ہے اور میں چاہتا ہوں میں شریف بن کے چندہ لوں, تو میں کیسے چندہ لوں اور میرا کیا وہ انداز ہے جسے مجھے کوئی بولے گا یار یہ شریف آدمی ہے؟ حالات اصل میں بابا حالات ایسے ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہیں, کاروبار مارکیٹیں بند اور بزنس اور کاروبار کے حوالے سے لوگ تکلیف میں بہت ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ خیرات اور صدقہ خیرات کرنے کا لوگوں کا ذہن ہوتا ہے, رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا ذہن ہوتا ہے. لیکن اب مطلب یہ نہ کہ تو آپ اتنے مدنی پھول ہمیں عطا فرماتے ہیں, بہت سارے طریقے بھی سکھا دیں, جیسے ابھی آپ نے محفل نعت یا جی ذکر و نعت کے حوالے سے ایسے قیمتی مدنی پھول عطا فرمائے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت مدنی چینل پر شاید کروڑوں عاشقان رسول کی ترجمانی کر رہے ہوں, تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ یار کوئی تو ہے جو ہماری فیور میں اس طرح آ کر اسکرین پر آ کر سب کو مطلب کہ سمجھا رہا ہے یا بات بتا رہا ہے. لیکن اب چندہ بظاہر رکنے کی کوئی ایسی خاص صورت نہیں ہے, لوگ اپنے علاقے کے محلوں میں چراگاہ کے نام پر, نیاز کے نام پر یا دیگ وغیرہ کے نام پر چندہ کرتے ہیں. اب میں چندہ لینے دکان پر جا رہا ہوں, میں دکان پر گیا, اب میں کیا ایسا ان کو دو جملے عرض کروں جس سے اس کو یہ بھی نہ لگے کہ میں اس کو ڈرا رہا ہوں دھمکا رہا ہوں, یار دے دو یار, دے دو یار, اچھا ہے تمہارے لیے بھلا اسی میں دے دو یار, فائدہ ہے یار. دیکھو نا یار میں چینل پر سنا تھا یار شریف ہو کر چندہ مانگنا, اب دیکھو میں شریف ہو کر تمہیں چندہ مانگنے کے لیے آیا ہوں, اب تم یار دے دو یار, دیکھو ویسا نہیں کرو یار, تو ایک نہ ایک دن بارہویں تو جانی جانی ہے نا, تو شرافت دے دو یار. دیکھو یار میں شریف بن کر آیا ہوں, میں صحیح بول رہا ہوں, میں شریف بن کر آیا ہوں, میں آپ تو جانتے ہو میں کیسا آدمی ہوں, کیا ہے رہے آدمی سر, وہ کیا شرافت کیا ہوا, تو یہ سمجھانا پڑے گا بابا کہ چندہ شرافت ہے کیسے لیا جائے گا, یہ حقیقت ہے کہ بدماش آدمی اگر خالی فون بھی کرے گا نا اور گھبرا کر بھجوا دوں گا. جیسے وہ داڑیل جو ہوتے ہیں وہ ان کی چٹھی کام کرتی ہے. اچھا ایک مدنی باہر آئی تھی بیچ میں, اب اسلامی بھائی ہے وہ, گاڑی بھاگنے والا ہے, لیکن وہ اپنے شہر میں اس کا اتنا نام تھا, اس نے اپنا ماضی بتایا تھا کہ نہ میرے کو جانا بھی نہیں پڑتا تھا, خالی میرا آدمی چلا جا رہا بولے کہ یہ اس نے منگوائے تو دے دیتے تھے لوگ. میرے ساتھ عدالت صاحب والے نے مجھے بدل دیا, ہماری پوری گینگ تھی سمجھے. لیکن اس نے یہ بھی ایک بڑا دردناک پہلو بتایا کہ ہماری گینگ کے سارے آدمی مر چکے اور ایک زندہ ہے وہ کالج میں پڑھا ہے اور ایک میں ہوں. یعنی یہ ڈاکوؤں کی ٹیموں کے لیے خدا کی قسم بہت بڑی عبرت ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ مرنا ہی ہے, پھر ڈاکو جس موت مرتے ہیں وہ بھی دنیا جانتی ہے کس موت مرتے ہیں. بارہ ایسا ہوتا ہے کہ پولیس مار دیتی ہے ان کو, یا کبھی شیر کا سوا شیر کا گھر جاتا ہے, ڈکیتی کرنے آتا ہے تو دکاندار فائر کر دیتا ہے, گھر والے فائر کر دیتے ہیں. لوگ گھروں میں بھی تو اسلحہ رکھتے ہیں نا, وہ دل کھلے ہوئے ہوتے ہیں, بازو میں مار دیتے ہیں ڈاکو کو. ڈاکو کو بھی سنبھل کے رہے, یہ ضروری نہیں کہ یہ گھر والے آپ کو اٹھا کر مال لے جانے دیں, ہو سکتا فائر کر دیں, فائر کر بھی دیتے ہیں. بلکہ ایسے بھی واقعات ہمارے بابل مدینہ میں ہوئے کہ وہ ڈاکو گیا مال لینے کے لیے اور پکڑا اس کو, مار مار کے جان سے مار دیا. یہ دو ڈاکوؤں کا بیچ میں ہوا تھا اپنے بابل مدینہ میں, کہ وہ بازار کے دکاندار اطراف سے آ گئے اس کو پکڑ لیا اور اتنا مارا مارا مارا کہ اس کو مار دیا اس کو جان سے. اس طرح بھی ہوتا ہے شراب سے یہ ڈکیتیاں چھوڑ کر حلال روزی پہ آ جاؤ توبہ کر کے, جس کا چھینا اس کو دے دو یا اسے ترکیب بنا لو معافی تلافی کر کے, یا وہ کوئی مہلت لے لو, دینا تو پڑے گا اس کو. قیامت میں دے نہیں پاؤ گے, یہاں دینا ممکن ہے, یہی دے دو. تو بہرحال یہ کہ بدماش اگر جشن ولادت کا چندہ لے گا, گیارہویں شریف کی نیاز کے لیے کسی کو فون کرے گا تو لوگ تو دیں گے اس کو, لیکن دیں گے اس کے شر سے بچنے کے لیے, غالب گمان یہ ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو اگر پڑھنا ہے نا تو پہلے مطلب توبہ کر لے اور سب کو اطلاع کر دے کہ اطلاع ہو جائے کہ اب یہ شریف ہو گیا ہے, واقعی سے توبہ کر لی, اب یہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے, لوگوں سے پیسے نہیں لیتا, رشوتیں نہیں لیتا, بکے نہیں لیتا, فائرنگ نہیں کرتا, سب اس نے چھوڑ دیا ہے. اور اب اگر اس یہ خود بھی جائے گا نا تو لوگ اس کو عزت دیں گے, ماشاء اللہ. اب خوش دلی سے دیں گے کہ یار یہ ماشاء اللہ صحیح ہو گیا, کیسا نیک آدمی ہوگا, داڑھی رکھ لی ہے, امامہ سجا لیا ہے, پانچوں وقت نمازوں میں ہوتا ہے, صدائے مدینہ لگاتا ہے, ماشاء اللہ, اللہ ہم کو بھی ایسا نیک بنا دے. لوگ حسرت کریں گے آپ کے لیے, ایسے بن جاؤ پھر چندہ آپ کے قدموں میں لوٹتا ہوگا, کیوں گھبراتے ہیں. باقی تو آپ کا فون گیا, آپ کا کوئی گیا نا, اس نے بھیجا ہے. ہم لوگ علاقے میں وہ چراغا کرتے ہیں اور سرپرستی تو یہی لوگ کرتے ہوتے ہیں بعض اوقات, تو اس نے بھیجا ہے. اب اس نے بھیجا اس کا مطلب اس کو دینا ہی دینا ہے, نہیں دیں گے تو پھر اس کا فون آئے گا اور پھر وہ تعارف کرائے گا اپنا گیا مجھے نہیں جانتا, بہت خلاص ہو گیا. اب یہ اب رشوت میں کیا مطلب کلام رہی ہے. تو پھر ایسے لوگ چندہ نہ کریں, ایسوں کے مطلب اس طرح چندہ کر کے سجاوٹیں کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. کرنی ہے سجاوٹ تو اپنے پلے سے حلال کمائی سے کریں, چندہ نہ کریں. یا 100% آپ مطمئن ہیں کہ ایسے دوست احباب ہیں آپ کے کہ جو مطلب آپ کو جانتے ہیں آپ کے کرتوتوں سے واقف ہیں, پھر بھی آپ کی ایسی اس کے ساتھ مراسم دل آپ کا مطمئن ہے کہ یہ شر سے بچنے کے لیے نہیں دیتے بلکہ میرے سامنے جواب دیتے ہیں, میرے ویسے ہوتے ہیں بات فری, ان سے لینے میں حرج نہیں ہے. عام آدمیوں سے, عام دکانداروں سے, عام محلے داروں سے لینے میں خطرہ ہے کہ وہ رشوت دیں گے, کیونکہ اور کسی کو نہیں دیں گے نا وہ. یہ اس کی واضح علامت ہے کہ شریف آدمی وہ نہیں دیتے, یہ آپ کو دیتے ہیں. تو میں شریف ہو گیا ہوں مجھے دے دو, ورنہ جانتے ہو نا مجھے, تو یہ بھی دھمکی ہی ہے. ورنہ آپ کے چراغ کی کوئی اللہ کو حاجت نہیں ہے, ہمارے کسی بھی عمل کی اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے, نہ حلال حلال کام کے بھی ہمارے اعمال کی اللہ کو حاجت نہیں, اللہ بے نیاز ہے, ہم حاجت مند ہیں, ہم ثواب چاہتے ہیں, وہ ثواب اسی صورت میں ملے گا کہ حلال طریقے سے ہو, اہم شریعت کے مطابق ہو, کوئی بات نہیں. چلا آپ کا گھر آپ کی گلی میں اندھیرا رہے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اگر یہ حرام کے چندے سے ہوتا تھا تو اس سے توبہ کر لیں, اور جن کا لیا وہ لوٹا لو تو پڑے گا ہی, وہ تو بھول گیا کہ توبہ کرنے سے وہ بھی معاف ہو گیا, نہیں نہیں, جن جن سے اس طرح رشوت کے انداز میں لیا تھا وہ دینا ہی پڑے گا واپس. نور مصطفیٰ کو میرے اور آپ کے بلبوں کی حاجت نہیں ہے, میرے آقا کا نور کاش ہمارے دلوں میں جگمگاتا رہے, ہمارے آقا کا نور ہماری قبروں کو روشن کرے گا انشاءاللہ. چرگا کرے, جھنڈے لگائیں, خوب لگائیں, لیکن صرف حلال روزی سے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احتشام عطاری اور میں گلشن جمال کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. الحمدللہ عز و جل ماہ ربیع النور کی آمد آمد ہے, ہر طرف چراغاں ہو رہا ہے اور عاشقان رسول جھوم رہے ہیں. باپا فرماتے ہیں کہ ہمیں جشن ولادت شہر سے باہر نکل کر دیہات گوٹ وغیرہ میں منانا چاہیے, مگر سال میں ایک بار ہی تو یہ موقع آتا ہے, اور اس میں بھی اگر ہم اپنے عزیز و قارب سے دور رہ کر منائیں, آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ یہ تو ان کو پوچھیں گے, دو دو سال چار چار سال امریکہ میں, تو عرب ممالک میں وہ ریال, تو کوئی درہم, تو کوئی ڈالر, تو کوئی پاؤنڈ کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے. اس وقت عزیز و قارب اور ماں باپ کیوں یاد نہیں آتے؟ جو یہ جشن ولادت کی دھومیں مچانے کے لیے میں آپ کو تین دن مدنی قافلے میں بھیج رہا ہوں تو امی ابو یاد آ رہے ہیں. اجے کو بولے آپ کو چلو آپ کو ہم دبئی کا ویزا دلا دیتے ہیں دو سال کے لیے, دو سال تک آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے, کریں گے نوکری, آپ اس کے گھر کے چکر لگاتے ہوں گے, نہ امی یاد آئے گی نہ ابو, بلکہ یہ دونوں آپ کو دھکے مار رہے, جلدی جا بیٹا جلدی جا, تو دھرم بھیجتا رہے. ٹھیک ہے تیری بہن کی سال بھر کے بعد شادی ہے, ہم ہمتا لیں گے ہمتا لیں گے, تو اس کی فکر مت کرنا, تو وہیں رہنا, ہم کو دھرم بھیجتے رہنا. تو تب امی ابو یاد نہیں آتے, ابو پھر بیمار ہو کر ہاسپٹل چلا جاتا ہے بندہ, بازو کا یہ بیماری کے بستر پر مناتا ہے, امی ابو کے ساتھ نہیں مناتا گھر پہ, کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے تین دن کے قافلے, بارہ دن کے مدنی قافلے, تو اس میں بھی ایک سلسلہ, پھر اگر کوئی حج کی صورت بن جائے اور آپ کو کہہ کہ چلو آپ کو ہم حج کراتے ہیں, تو امی ابو کو چھوڑ کر ایئرپورٹ پہ, اچھا ایئرپورٹ پہ لے جاؤ گے, ایئرپورٹ پہ امی ابو کو ہاتھ ہلا کر پھر کہتے جھوم جھوم کر وہ احرام باندھ کے ہوائی جہاز میں بیٹھ جاؤ گے, نہ مکے میں امی ابو ساتھ ہوں گے, نہ مدینے میں امی ابو ساتھ ہوں گے, نہ گھر والے ساتھ ہوں گے, آپ اکیلے مدینے گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے, تو چالیس پینتالیس دن وہاں بھی تو دے رہے نا, یار تین دن میرے کو بھی دے دیں مدنی قافلے کے لیے ربیع النور شریف میں دس گیارہ بارہ تاریخ کو. تو بالکل یعنی کہ اس طرح کے خیالات کو سامنے لانا نہیں ہے. ہاں امی ابو ناراض ہوتے ہیں اور وہ سختی سے منع کریں, ان کو تکلیف ہے کوئی آپ کے جانے کی وجہ سے, تو بے شک نہ سفر کریں, ان کی اطاعت کریں, اور اگر ان کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے خوش دلی کے ساتھ جانے دیتے ہیں تو پھر ضرور تین دن آپ دس گیارہ بارہ ربیع النور مدنی قافلوں میں گزاریں. باپا عدنان بھائی منظور, عدنان منظور شاید ان کا پورا نام ہے, گجرات سے ایس ایم ایس آیا ہے, فیضان میلاد کا یہ مدنی مذاکرہ دیکھنا الحمدللہ ہی عزوجل آج نصیب ہوا, اس کی برکت سے ہاتھوں ہاتھ میں اپنے آپ کو 63 دن کے لیے باب المدینہ کراچی کی تربیت گاہ میں پیش کرتا ہوں. یعنی یہ آنے کا ان کا ایس او ایس ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کل آ جائے. اللہ اللہ خوش آمدید. سبحان اللہ خوش آمدید کہہ دیا گیا ہے. آ جائیے آ جائے. آقا کا موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ حدیبیہ کے دن پیاسے ہوئے. سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک ڈول تھا جس سے وضو فرمایا. جب فارغ ہوئے تو لوگوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے کہ ہم وضو کریں اور پئیں سوائے اس ڈول کے کہ جو آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہے. یہ سن کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس ڈول میں رکھا تو مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. پھر ہم نے اس سے پانی پیا اور وضو کیا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ حضرات اس دن تعداد میں کتنے تھے؟ فرمایا اگر ہم 100,000 بھی ہوتے تو وہ پانی سب کو کافی ہوتا. بہرحال ہم 1500 تھے. میرے آقا اعلی حضرت عاشق ماہ رسالت اس ایمان افروز معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنج آ میرا رحمت کی جاری واغ واغ. ندیاں پنجا میرا رحمت کی جاری واغ واغ. ایک سنت سبحان اللہ دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے. نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی کسوٹی سبحان اللہ. بوجھو تو جانے بوجھو تو جانے جی کہ میرے ذہن میں کون سی شخصیت ہے. سبحان اللہ عظمت والی رفعت والی برکت والی واہ واہ واہ میرے ماں باپ اس شخصیت پر قربان میری آئندہ نسلیں قربان. بوجھو تو جانے ان کا تعلق عرب شریف سے ہے. وہم 12 سوال کرنے ہیں اور 25 سیکنڈ فی سوال. کیا وہ نبی ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں؟ جی جی نہیں لا صحابی ہیں لبیک نعم میرے ماں باپ قربان میری آئندہ نسل قربان اس ہستی پر ان کے قدموں کی دھول مل جائے تو میرے لیے سننا بینا ہی ہو جائے میرے چشمے اتر جائے عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے جو نقش پا کا لگاؤ غبار آنکھوں میں آٹھ سیکنڈ سات ان کے ماہ میلاد کا آغاز ہو چکا ہے جب میں نے یہ عرض کرتا کہ نبی نہیں ہے تو اب سوال تو ہو گیا یہ سوال آپ کا غلط ہے سوال ہو بھی گیا اور تین ہو رہا ہو گیا تین ہو گئے اہل بیت سے ان کا تعلق ہے نرم میری جان قربان ہو جائے ان پر کاش اب پوچھیں کوئی بھی ان کا مزار مدینہ منورہ میں ہے مدینہ منورہ میں نعم صحابیات میں سے ہیں صحابیات میں سے ہیں لا فیل حجرہ عائشہ میں ان کا مزار ہے عائشہ میں ان کا مزار لا سات میری آئندہ نسل قربان ہو جائے حضرت خدا کی قسم ایسی ایسی شخصیت ہے خدا کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں آٹھ خلفائے راشدین میں سے ہیں لا نو شخصیت ایسی ہے خدا کی قسم قربان ہو جائے تیرے سر سے سب کے اتارا کروں تین سوالات رہ گیا ہے نو دو سوال رہ گئے تیسرے میں جواب دینا ہے بابا یہ جو سوال ہوا تھا مزار مدینہ منورہ میں ہے وہ آپ نے ہاں فرمایا تھا نا یہ وہ سوال نہیں ہوا ہے ہاں فرمایا تھا ٹھیک مزار سے مراد گھر گنبد اور مینار اب تو وہاں تو یہ تو نہیں ہے مدفون صحابہ کرام رحمت البقین مدفون ہے کم و بیش پانچ مزار احد شریف کے قریب ان کا مزار موجود ہے لا جنت البقیع میں مزار ہے ان کے لا مدینہ منورہ میں ہاں فرمایا ایک سوال رہ گیا اس کے بعد جواب دے کاش ان کے سینے کا بال ہوتا میں کاش ان کے قدموں کا کوئی دھول کا ذرہ ہوتا میں صحابی کاش آپ نے ایک سوال کرنا ہے پندرہ سیکنڈ باقی ہیں اور اگلے میں آپ نے جواب دینا ہے بتائیے تھوڑی کنفیوژن ہے یہ مدینہ منورہ میں مزار کا آپ نے ہاں فرمایا تھا جی جی تو مدینہ منورہ میں جنت البقیع ہی میں تو بنا جنت البقیع بھی بنا ہو گیا سید الشہداء دیکھیے مدینہ جبل احد جو ہے جبل احد مدینہ منورہ میں نہیں ہے مدینہ سے باہر ہے لیکن عرفن جو ہے نا یہ بہت سارے علاقے اب مدینہ کے علاقے ہیں جی جیسے کہ وہ دیہات وغیرہ ہمارے نہیں ہوتے وہ ضلع گجرات تو ضلع تو یوں مدینے کی اب توسیع بہت ہو چکی ہے تو یوں عرفن گھر ہے کہ بہت بڑا مدینہ ساری کائنات کو ویسے گھیرے ہوئے مدینہ اگرچہ وقت پورا ہو گیا لیکن بابا ایک سوال کی مزید ان کو آپ اجازت دے دیں ابھی تک تو کہیں قریب بھی نہیں پہنچے ایسا لگ رہا ہے آپ کو اندھیرے میں تیر لگا دیں گے اللہ ان پر مجھے قربان کر دے کاش ان کی میں نالے پاک مل جاتا میں اپنے ساتھ دیکھیں آپ کو ٹائم فریم ہے صحابی ہیں ٹھیک ہے اہل بیت سے ہیں مدینہ منورہ میں مزار شریف ہے ان کا یہ تین سوال ایسے تھے جن کے متعلق آپ نے وہ لے لی اب اس کے علاوہ کوئی مطلب آپ مزید البقیع بھی نہیں ہے حجرہ عائشہ بھی نہیں ہے آپ نے نام بتانا ہے ایک سوال لے لیں پھر نام بتانا ہے کئی صحابہ ہیں جنت البقیع میں نہیں ہے باہر مدفون ہے مگر آپ پتا ہو چلو بابا تیلا پہلا ہے تو بڑا مطلب اب بالکل اپنے ذہن میں ایک ذہن میں ایک شخصیت لے لیں، پھر اس کے متعلق سوال کر لیں، پھر اگلے میں آپ نے جواب دینا ہے. بابا دوبارہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت ان کے قدموں میں مجھے اٹھائے. آمین کاش سب کے جاؤں ان کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں، ان کے حسن پر قربان ہو جاؤں، ان کے جلووں میں قربان ہو جاؤں، ان کے چہرے پر فدا ہو جاؤں. ایسی ہستی ہے. پھر آپ نام بتائیے. آپ کا سوال نبی نہیں ہے. آپ صحابہ آپ کو نہیں پتا 124,000 کم و بیش ادھر تھے اپنے عرفات میں، ساری شخصیات ہی ہیں. سوال کی مہلت تو ختم ہو گئی، اب صرف آپ نے نام بتانا ہے. سب ایک ایک نام بتا دیں سر. کوئی ایک نام آپ میں سے کوئی ایک منتخب کر لیں، کس نے نام بتانا ہے. اچھا تو کوئی نہیں ہے، چلے مختلف نام لے لیتے ہیں. پاپا کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم اپنے اسلامی بھائیوں سے بھی کچھ نام لے لیتے ہیں. نہ ان کے قدموں تک پہنچے نہ کچھ اس نے عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ اس نے عمل ہی ہے. حسن کیا پوچھتے ہو، ہم گئے گزرے زمانے سے ابھی تک پہنچے نہیں. اللہ اللہ پہنچنا بھی بڑا دشوار ہے. ہستی خدا کی قسم ایسی ہے کہ آپ جھوم جائیں گے. ارے توجہ نہیں تھی ہماری، بس آپ پہنچا دیں، لیکن توجہ ہونا مشکل ہے. نبی کریم صلی اللہ پہنچ بھی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی لا، ان کی صحابیت کا قول جو ہے نا یہ آپ کو پتا ہے مستحکم نہیں ہے. اگرچہ روایات ہے کہ قبر انور سے وہ برآمد ہوئے اور ان کو کلمہ پڑھایا گیا، لیکن اس میں کئی لو کال بھی ہے، یہ آپ کو پتا ہے. یہ آپ یہ فرمائیں گے کہ ان کو صحابی کہیں گے یا نہیں؟ اس ظاہری وفات کے بعد یہ ایمان لائے تھے، یہ سرکار پر صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو مسلمان تھے، توحید پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے. ان کا مزار میرا خیال ہے، ان کا مزار تو بغداد میں ہے، شام میں ہے. یہ ہو گیا نا پورا، ہو گیا. تیرے نام بتانا، اب ہم ایک کام کرتے ہیں اب مطلب یہ تو اشرائے مبشرہ میں سے. ارے اب سوال کی نہیں، ایسا نہیں، اب سوال تو اب سوال پہ سوال کریں گے. اب ایک کام کرتے، ایک ایک سے تو ایک ایک نام لینا شروع کر دیتے. اب مطلب مقابلہ تو گیا. بابا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت، چلو شاید کسی کا، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت علی کے اولاد میں سے نہیں ہے. بابا نام لینے شروع کریں، ہاں مگر اہل بیت اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی ہیں. مجھے بعض نام ایس ایم ایس آ رہے ہیں، ایس ایم ایس کرنے والے یہ خیال رکھیں کہ صحابیات سے پوچھا گیا تھا، وہ صحابیہ نہیں ہے، صحابی ہیں. بابا ایک نام کی اور اجازت ہے مجھے؟ نہیں اب تو نام لینا شروع کریں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، نام لینا حضرت ابراہیم کی آپ نے پوچھا ہے، سارے سید آقا کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ، اکبر اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں کرشما کے طور پر پہنچ گئے. ابا مجھے ایس ایم ایس آ گیا تھا اسلام کا ایک. اچھا ہم نے رکنے شورا بغداد رضا ہے نا، وہ مدنی چینل پر ہیں، تو انہوں نے انہی کا نام مجھے ایس ایم ایس کیا تھا. مرحبا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں جب اتنے وہ والیانہ باتیں کر رہا تھا تو اس لیے شہزاد خان کی طرف توجہ جائے. مشرم ابراہیم آپ کا جو مزار شریف تو ظاہر ہے وہ ہے، مطلب مدینہ ہی میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اگرچہ وہ شاید اس کے مضافات میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، بابا انجیر نہیں آج انجیر نہیں کھلائیں گے گیارہ بج کر چودہ منٹ بابا آج تو آپ گیارہ بجے اپنا آخری ہیں بابا ہم یقین ربیع النور شریف ہے ہم استقبال ربیع النور شریف میں بیٹھے ہیں اور ذہنی آزمائش کے بھی ہمارے اسلام بھائی مدری منع تیار ہیں آج انشاءاللہ مدری کے ناظرین کو ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی دکھائیں گے تو انشاءاللہ اگر انجیر انجیر ماشاءاللہ آج کے ہمارے اس مدی مذاکرے میں دیکھیے کہ خوبصورت و پیارے پیارے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ بھی سننے کو ملا اور ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت بھی سکھائی گئی بتائی گئی ساتھ ہی مدنی کسوٹی ہوئی اور انشاءاللہ تعالی آج ہم ایک اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے جس کا غذا سے تعلق ہے اس کے امید ہے کہ خواص فوائد وغیرہ سننے کی کوشش کریں گے اور نیز یہ کہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی ہے کل پھر آپ مدنی اشعار کی تکرار کا بھی سلسلہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اور کل یہ روزانہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے ساڑھے نو بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا فیضان میلاد کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگا تلاوت نعت اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو پیاری اور مبارک سیرت ہے اس سیرت سے وہ پہلو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی جس سے آج ہمارے معاشرے کو امن پیار سکون اور آپس کی محبت اور ہمارے اخلاق درست ہوں اس سے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو مدنی پھول ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کل سے وہ بھی بیان کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا یا ہم غریبوں کے پاس ایسے چھوٹے رینجر ہیں چینل والوں کے پاس بہت بڑے بڑے یا کیمرے کا کمال ہوگا پھر کیمرے کا کمال ہے یہ بھی انجیر ہے یہ پودا انجیر ہے پیچھے لے میرے کو اچھا انجیر دکھائے نہیں نہیں وہ کچی انجیر ہے صاحب وہ بھی انجیر ہے اب وہ دکھائے وہ سب کچھ ہے کچی پکی ساری موٹی چھوٹی یہ پکی بھی ہے پاپا آپ کی انجیر اگر حاصل کرنے کے ایسے میں آنا شروع ہوگا تو کیا کریں گے پھر ان کی نیت سے میں کھا لوں گا اگر کچھ مدنی فیس دیتے ہوں تو سبحان اللہ سبحان اللہ یار یہ بہت پیارے ہاں منہ میں پانی آ رہا ہٹاؤ جلدی آئیے صحیح ہے آپ کے منہ میں پانی آئے گا تو آپ ابھی بھی انجیر منہ میں لے لیں گے ہم تو کل ہی منہ میں پانی آئے گا نہیں نہیں وہ چلے گئے نہیں منہ میں پانی لانے والے چلے گئے یہ بھی منہ میں پانی لانے والے مگر وہ بہت پاور فل تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو آئیے انجیر یہ انجیر سبز انجیر جی پاپا یہ تازہ انجیر ہے بس انجیر کو عربی میں تین بولتے ہیں جیسے ایک دو تین ہم بولتے ہیں نا تین تھری تین تو انجیر کو تین بولتے ہیں عربی میں اور یہ تھا خوش نصیب پھل ہے کہ پوری سورت کا نام سورت التین ہے اور انجیر کا حدیث پاک میں بھی تذکرہ ہے چنانچہ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولا سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت با تھال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ آؤ ہم نے اس میں تھا ارشاد فرمایا کیسا فرمایا ارشاد فرمایا اگر میں کہتا کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں ضرور کہتا کہ یہی وہ ہے یعنی انجیل فرمایا کہ یہی وہ ہے کیونکہ بلا شبہ جنت بغیر بیج کے ہوتا ہے مدبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس میں آؤ کہ یہ بواسیر کو ان کرتا ہے اور گنٹیا یعنی جوڑوں کے درد سے مفید ہے الجامع الصغیر میں ایک روایت اسی طرح کہ کھاؤ بس اگر میں کہتا کوئی پھل جنت سے اترا ہے تو ضرور اس سے کہتا انجیر کو کیونکہ جنت بغیر بیج اور گٹھلی کہتے ہیں بغیر بیج یا گٹھلی کے ہوتے ہیں بے شک یہ بواسی کو ختم کرتا اور گنٹتا یعنی جوڑوں کے درد میں فائدہ کرتا ہے تو انجیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت فائدہ رکھتے اور بڑی برکت رکھی ہے اور سرکار اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس پھل کی تعریف کر دی اب کیا ہوگی اب ان کے فوائد اکتب بانے دی بونے بیان کرتے جائیں پھر کو دور میں پکڑ کھوڑوں پر بان جلدی اٹ جاتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ ایک نیٹ پرابلم اس طرح عموماً آ جاتے ہیں اور اس وقت اس نیٹ پرابلم کی وجہ سے ہم درست آواز نہیں سن پا رہے تھے, مگر کچھ نہ کچھ ہمیں انجیر کے خواص اور فوائد کا اندازہ ہوا ہے. ابھی پتہ نہیں کہ اس میں نیٹ پرابلم کتنی جلدی بحال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا,